Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 1 Haziran Salı, yıl 2010, ay 6, gün 152, Hızır 27. 1431 Hicri Cemazülahir 18, 1426 Rumi Mayıs 19. Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluşu 1911. Günün malumatı. Haziran ismi Süryanice'den alınmıştır. Bu aya Latinler Junius, Rumlar Ionios derler. Mucisilere göre de bu ay kutsaldır. Mecusilere pardon. Haziran ayı sağlığı. Sıcaklar dolayısıyla etli ve zeytinyağlı sebzeler ve meyvelerle beslenmek en iyisidir. Marul ve salata iyi yıkanıp yenmelidir. Geceleri cibinlik, gündüzleri de kabilse pencerelere tel koymak gerekir. Küçük su birikintilerini yok etmeli, büyüklere sinek öldürücü ilaç dökmelidir. Yazın gelmesiyle tifo, dizanteri gibi hastalıklar baş gösterir. Günün tarihi. 80 yıl önce bugün 1 Haziran 1930'da İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde 85 yıldır alınmakta olan geçiş ücreti kaldırıldı. Köprü 1845'te yapılmıştı. Geçiş ücreti şöyleydi. Yaylardan 5 para, hamallardan 10 para, yüklü arabalardan 5 kuruş, yüklü beygirlerden 40 para, koyunlardan 3 para. Günün nasihatı. Kavgacı, isyankar bir çocuğun hayatı tetkik edilirse, içinde yaşadığı yuvanın karışıklığı, ana babanın geçimsizlik ve kayıtsızlığı meydana çıkar. Anne ve baba fedakar olmalılar. Yuvada sükunet olmalıdır. Yemek listesi gün 152. Izgara ciğer, patates sote, salata, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. حلما جميلا خسرت لسع الزنابق وكان ليلي طويلا على سياج الحدائق وما خسرت السبيل لقد تعود كافي على جراح الأماني هزياد يا بعنفي ينساب نهر الأغاني يا أم مهري وسيفي Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.com ya da ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Abi Ali Gua ve Volkan Artunç ile birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Gilad Atmon ve arkadaşlarının Orient Ensemble, Orient House Ensemble adını taşıyan bir orkestra ile çalıyor. Aynı zamanda da Rahim Kelani de şarkı söylüyordu. El Kudz adlı parçayla girişimizi yaptık, yani Kudüs. Evet, İsrail'in Gilad Atmon'un bu soprano, saksofon ve klarinet, flüt, alto saksofon gibi bütün nefesleri de çalan İsrailli müzisyen Gilad Atmon Londra'da yaşıyor ve bir yeni yazı yazdı mesela, İsrail'in denizdeki kasaplığı diye. Yani bu parçayı yazarken ben İsrail'in ölümcül katliamı daha açıklığa kavuşmadı ama şunu biliyoruz ki Gazze saatiyle saat 4 sularında yüzlerce İsrail askeri komandosu Free Gaza, Özgür Gaza, Uluslararası İnsani Yardım filosunu bastı. Ve El Cezire gibi Arap basınından da öğreniyoruz ki en az 16 barış aktivisti öldürüldü, katledildi, 50'den fazlası da yaralandı ve bir kez daha açıkça, yürek paralayıcı bir şekilde açık ki İsrail bu gerçek niteliğini saklayacak halde değil ve insani bir insanlık dışı bir cinayet kolektifine dönmüş bir psikoz ve paranoyayla yönetilen bir ülke halinde diyor. Günlerce İsrail hükümeti, İsrail toplumunu bu katliama, denizdeki bu katliama hazırladı. Dedi ki filoda şeyler var, silahlar var, teröristler var güvertelerde. Ve sadece dün akşam birdenbire anladım ki İsrail'in bu kötücül medyası da, medyada yapılan bu uydurukçulukta İsrail kamuoyunu tam bir ölümcül askeri operasyona, uluslararası sularda, açık denizde gerçekleştirilen bir şeye hazırlıyordu. İsrail kabinesi ve askeri eliti de tamamen baştan sona biliyorlardı olup biteni. Dün olan şeyler bir sadece korsan terörist saldırısı değil, aynı zamanda açık gün ışığında, gece gerçekleştirildi ama açık gün ışığında aslında olmuş bir cinayetti diyor. Ve bu tamamen taammüden girişilmiş bir İsrail operasyonudur. İsrail kan istiyor çünkü ne kadar ölü geride bırakırsa o kadar koruyucu, yani önleyici gücü artar diye düşünüyor diyor. Yani bizim dün gördüğümüz şey aslında sadece yerde gerçekleşmiş bir başarısızlık değil, bir yapısal başarısızlık, çürümüş bir toplumun çok yıllar önce aslında insanlıkla ilişkisi giderek zayıflamış ve kopmuş, çürümüş bir toplumun kurumsal olarak yıkılmasıydı diyor. Yani Filistinlilerin bir kuşatma altında yıllardır yaşadığı bir gizem değil ama şimdi artık ulusların, yani uluslararası toplum diye bir şey varsa harekete geçmesi ve İsrail ve vatandaşları üzerine baskı yapıp bu gibi şeylerin artık bir kez daha önlenememesi için çalışması gerekiyor. Dünkü haberleri de değerlendirirsek İsrail nükleer denizaltılarının da Körfez'de bulunduğunu, dünyanın hızla ve kesin bir şekilde harekete geçmesi gerekir diyor. İsrail resmen delirmiş ve ölümcül bir hal almış bir devlet halinde. Sadece insan hayatı, yani İsrail'in Yahudi devleti sadece insan hayatı hakkında bir kayıtsız değil. Aynı zamanda yakından takip ettiğimiz gibi, yani şeye giden, bu cinayetlere, boğazlamalara giden yolda açıkça gördüğümüz gibi artık İsrail resmen acı çektirmekten ve başkalarına strap vermekten zevk alır hale gelmiş durumda diyor. Gerçekten çok tuhaf bir durum var. Yani İsrail'in şimdi bu son 24 saatten fazla oldu ve hiçbir şey bilmiyoruz aslında. Tam bir karartma var. Kaç kişinin öldüğünü biliyor muyuz? Hayır. Yani kaç kişinin öldüğünü, kimlerin öldüğünü, kimlerin yaralı olduğunu, durumlarının ne olduğunu, bunun gibi temel bilgileri bile henüz daha alabilmiş değiliz. Yani aslında alabilmiş değiliz derken sadece medyadan da bahsetmiyoruz. Dışişleri kanalı dahil olmak üzere anladığım kadarıyla dünya bilmiyor, kimse evet. Bilmiyor bunu. Evet, çok acayip bir şey yani. Kaç kişi yaralı bilemiyoruz. Yani tahminde bulunabiliyoruz sadece. Peki yardım götüren eylemciler, insan hakları, savunucuları filan silahlı mıydılar? İsrail evet diyor. Silahlıydılar diyor. Askerlerim linç edilmek üzereydi. Kendilerini korudular. Nefsi müdafaa yaptılar diyor İsrail tarafı. El-Kaide ve Hamas'la ilişkili miydiler? İsrail öyle diyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı. Aslında süreç içinde bir gelişimden bahsetmek de mümkün. Sonuç olarak geminin bir terörist gemi olduğuna kadar varan bir hikaye izledik skalanın içinde. Yani son 3-4 gün içinde. Öncelikle geminin İsrail'in son 24 saat içinde şeyden başladı ya, hani İsrail'in politikalarına uygun olmaması, uluslararası hukuk falan diye başlayan, ardından Gilad Atmon'un da tam anlattığı bu bütün İsrail'in kendi içine ve ondan sonra da İsrail kendi kamuoyuna ve ayrıca da şeyine de dünyaya da mesajı buydu diyor zaten. Hazırladı adım adım, teröristler geliyor, buna önlem almak gerekir, hazırladı diyor. Ama bu gayet bildiğimiz aslında her zaman olan şey. Ötekileştirmenin, devletlerin yaptığı ötekileştirmenin çok klasik bir modeli. Öncelikle öznenin kim olduğuna dair bir tartışma yaratmak. Ardından öznenin adını başka türlü bir şekilde, genellikle bu ya terörist ya saldırgan şeklinde koymak oluyor. Yani bir şey saldırısı oldu İsrail'in. Hem Başbakan Netanyahu'nun söylediklerini, hem Dışişleri Bakanlığı sözcüleri Mark Regev'in ve diğerlerinin Dışişleri Bakanlığı şey konuşmuyor, bir tek Lieberman. Bütün söylediklerine bakılacak olursa asıl suçlu kesinlikle gemidekiler. Büyük bir provokasyon. Bunlar Hamas, El-Kaideci. Yani İsrail'in yeryüzünün en büyük komandoları, en güçlü ordusunu oluşturan İsrail'in en güçlü ordularından biri komandoları. İsrail meşhurdur yani, herkes bilir. Onları bir bıçaklayarak filan tesissiz hale getirmek, ellerinden silahları almak mümkün. Operasyon, yani şeyle inenlerin, o helikopterle gece yarısı baskında gemiye sivillerin, 18 yaşındaki küçük çocukların, kadınların bulunduğu bir yerde mümkün. Ve bu saldırıya, buna inanılması bekleniyor. Aslında hani bu söylenenin tamamen doğru alıp ben İsrail Devleti perspektifinden bakıp durumu anlamaya çalıştım. Dün akşam denedim bunu. Gemidekiler saldırgan ve bir linç güruhu var. Bu durumda gemiye helikopterlerle komando indirdiğiniz zaman olacak olan şeyin ne olduğunu bekliyordunuz ki? Yani bu gemiyi durdurmanın başka yolları olduğunu ben bile hayal edebiliyorum. Motorunu durdursan yürümüyor mesela gemiler. Yavaşlatmış zaten. Evet. Zaten ilk yaptıkları şey Zodyaklardan birinin yaklaşıp motorları yavaşlatması. Durdursan gidemiyor mesela. Hani madem böyle bir tehdit ve tehlike durumu var. Ya da önünü daha önce yaptıkları gibi, çünkü İHA'nın daha önceki gemisi geri yollanmıştı. Saatlerce kaç kovala yapıp kara sularına sokmamıştı İsrail. Bunların hiçbirini tercih etmeyip aslında gemiye komando çıkarttırıyor olması, elit birlikler çıkartıyor olması ve 600 kişinin bulunduğu bir gemiye elit birlik çıkartıyor olması zaten niyetin ne olduğuna dair 3 aşağı 5 yukarı bir şeyler söylüyor. İsrail basında çıkanlarsa başka garip paintball silahlarıyla çıktıklarını söylüyorlar komandoların. Gemilere 7 yot Ahronot'ta gördüm bu haberi de. Paintball silahları işe yaramayınca plastik mermileri, o da işe yaramayınca gerçek mermileri geçmek yani, zorunda kaldığını komandoların anlatıyor. Aktivistlerle baş edememiş. Yani bence derhal orduyu terhis etmeli ve yeniden yetiştirmeli İsrail ordusu. Çünkü bu durumda İsrail'i ya da taktik anlamda çok değil. Ciddi bir aptalca durumdan bahsediyoruz. Demek ki yeterli asker çıkart. Yani hani o militer kafanın bile benim bir çözüm bulmakta zorlandığım ya bir açıklama. Yüzlerce komando çıktığını görüyoruz filmlerden filan. İsrail'in dağıttığı filmler var yalnız. İşte böyle demir çubuk ya da çubuklarla kendilerini savunan ya da saldıran. Burada gerçekten hani fiilin ne olduğu önemli değil. Çünkü en nihayetinde iki şey var galiba. Biri sivil bir yardım gemisine uluslararası sularda saldırıyorsunuz. İkincisi orantılı güç kullanımı diye bir zorunluluk var. Çok sıkıcı biliyorum ama devletler açısından böyle ya bir zorunluluk var. Güç kullanımı var. Da olamaz. Hiç güç kullanımı olamaz. Gemiye çıktıktan sonra bana saldırıyorlar diye devam eden hikayenin devamı olarak. Sana sopayla saldırıyorlarsa sen buna silahla karşılık ya veremiyorsun peki zaten. Peki gemide işin ne? O birinci ihlal. Hadi orayı unuttuk ve geçtik. Gemiye düştüler gökten. Yani ikinci adımı nasıl açıklayacağımızı daha zor bulabiliyorum ben şahsen. Çünkü eğer sana karşı eğer sopalı bir saldırı varsa buna otomatik tüfekle cevap veriyor olmak çok mümkün değil. Ki kimi görüntülerde yerde yatan birine iki elde ateş eden bir İsrail askeri görünüyor. Örneğin bu doğrudan infaz. Başka görüntülerde bayağı düzden yukarı güverteden aşağı güverteyi tarayan askerler görünüyor. Bunların hiçbirisi sanki nefsi müdafaa dediğimiz şeyin tanımının içine girmiyor. Orantılı güç kullanımı dediğimiz şeyin tanımının içine girmiyor. Bunları böyle tanımlamak istiyorum. Çünkü hukuken bir yere vardırmak lazım bu iş. Evet, şimdi saat zaten 10 dakika sonra eğer işler yolunda giderse uluslararası hukukçu Turgut Tarhanlı'yla, Profesör Tarhanlı'yla da bunları konuşma fırsatı bulacağız. Benim dikkatimi çeken şeylerden biri Batı medyasının başta BBC olmak üzere utanç verici bir şey sergiledi. CNN'de de aynı durum. Evet, maalesef CNN'de de. Yani sadece daktilo kızlar gibi, eskiden öyle bir terim vardı böyle yaz kızım. Mahkemelerde. Onlar gibi yapıyor. İsrail'in Dışişleri Bakanı'nın ya da sözcülerinin sözlerini tekrarlıyorlar ve üstelik de bence sadece tekrarlamıyorlar. Bundan daha iyisini yapıyorlar. Mesela eylemlerdeki eylemleri, bütün Türkiye'nin her tarafında olan eylemleri İsrail bayrağı yakılan ötekileştirilmiş gösteriler olarak gösteriyorlar. Çünkü Batı dünyasında bu görüntüleri gördüğü zaman 3 aşağı 5 yukarı ilişki kuracağı şey Afganistan, Pakistan ki buralara vurulmasıyla ilgili zaten bir kamuoyu oluşturulmuş durumda. Mesela. Ya, evet, yani İsrail'in propagandacı başısı Mark Regev BBC'den ve CNN'den inmiyor. Bütün o konuşuyor ve üstelik de mesela Türkiye'de de yayınlarda şöyle bir bakıldığı zaman işte mesela Ayşe Karabat gibi bu konuyu gayet mesafeli olarak yaklaşabilen, serinkanlı değerlendirdiğini yazılarından da bildiğimiz birisine de bugün Leyla İpekçi de yazmış, uzun yıllar İsrail'de gazetecilik yapıyor. Canlı yayında gayet çok önemli ve gayet mesafeli tespitlerde bulunurken sözünü tamamlayamadan İsrailli yetkililerin karşı cevabını duymak zorunda kalıyoruz sürekli olarak yani. Sürekli NTV'de canlı yayınlara bağlanıyorlar. İsrail hükümet ve ordu sözcüleri ısrarla gemiden bize ateş açıldı diyorlar. O bu İbranice yazılı görüntüleri veriyorlar. Bunu BBC'de, CNN'de, CNN Türk'te ve NTV'de vermek durumunda kalıyorlar. Akıl almaz bir şey. Yani tam bir haber karartma ve tek taraflı propagandaya maruz kalınıyor bütün insanlık. Bütün bu olan bitenin ardından 24 saati geçen bir zamandan bahsediyoruz artık. Evet. Hala da herhangi bir bilgi verilmemesi, de aslında ciddi anlamda kötü muamelenin, işkencenin parçası sayılmaz mı aileler açısından örneğin? Çünkü tabii hiç kimse bilmiyor kim kocası, abisi, oğlu öldü mü, kaldı oğlu, mı, kızı, karısı ne olduğu kime belli değil ve bunlarla ilgili bilgi dahi alamıyor olmak. Ne zaman geleceklerini falan geçiyorum, ölüler mi, diriler mi? Yaraları ağır mı, değil mi? Bunların hiçbirisini bilmiyorlar. Ya mesela yani beni en çok etkileyen, olumsuz anlamda etkileyen şeylerden biri, ben Benjamin Netanyahu'yu seyrettim bir yerde. Hangi kanal olduğunu bilmiyorum. El Cezire'yi yalnız hariç tutmak istiyorum bütün bu yayınlardan. Oldukça objektif ve iyi yayın yapmaya çalışan bir şey vardı El Cezire'nin. Kendi adamları da içinde, Mavi Marmara'da da vardı ve onlar da haber alamıyorlar kendi. Tabii kimsenin haber alamıyor. Sabah gazetesi mesela özel haber olarak vermiş. Muhabiriyle bir şekilde bağlantıya geçememiş ama İsrailli bir yetkili muhabirinin iyi olduğunu söylemiş. Yani bu, Sabah bunu haber veriyor. Bir İsrailli yetkiliye göre muhabirimiz iyiymiş. Yeryüzünün en büyük skandallerinden birine tanık oluyoruz. Gözümüzün önünde yani ve buna BBC, CNN ve Türkiye'deki bazı kanallarda bilerek ya da bilmeyerek alet olabiliyor. Mesela Benjamin Netanyahu bir açıklama yapıyor. Diyor ki gayet biz de kendimizi savunmak zorundaydık. Evet, uluslararası sulardaydı ama fark etmez, savaş savaştır. Biz kendimizi, tamam, bunu da kabul ediyor. En az 10 ölü var diyor. Yani sayamıyor musun? Sayamıyor. Bunların hepsi bilinçli yani, tabii ki. En nihayetinde psikolojik savaş dediğimiz işin parçasının bir başka taktiği. Evet, yani yolcular şimdi kaçırılmış durumda resmen. Tabii. Kidnap. Uluslararası sulardan kaçırıldılar ve İsrail'e çekildiler. Kendi görüşlerini. Bazı haberler de var. 16'sı hapse atıldı. Atıldı mı, atılmadı mı? Bilmiyoruz. Niye atıldı, suçlama ne falan, bunlar da yok ortada. Alternatif versiyonunu da anlatamıyorlar. Yok. Yani herhalde zorunlu sessizliğe. İsrail tam oturttuktan sonra ne söyleneceğini, ana çizgiyi yerleşik medyada, ondan sonra serbest bırakıyor diye haberler var. Bugün gelebilirler diye haberler var. Yani Türk hükümette hiçbir hükümetlerin vatandaşları, işte Avrupa Parlamentosu'ndan üyeler vardı içinde. Yani milletvekilleri var. Onlardan da haber alınamıyor. Holokost kurbanları var. İşte yani, Nobel ödülü alan, avukat olan, o olan, bu olan, insan hakları savunucusu olan bin tane insandan İsveç bahsediyoruz. İsveç vatandaşları var, milletvekilleri var, Nobel ödüllü. Evet, hiçbirinden haber alınamıyor. Aileleri de, hükümetleri de. Evet, hükümetleri de. Yani İsrailli askerler uluslararası sularda bunu yaptılar. Bu gemilere istila ettiler, saldırdılar. Uluslararası hukuku bence çiğnediler. Soracağız bir daha da. Sivilleri öldürdüler. Bir savaş suçu işlediler. Ve İsrail komutanları bir ani linçten kendimizi zor kurtardık sivillerin diyor. Yani bunu aşağılamak gerekir. Bu sadece aşağılanması gereken bir şeydir diye yazmış Jonathan Cook. Nazaret'te oturuyor ve oradan yayın yapıyor. Palestine Chronicle'dan aldım bu yazıyı. İsrail hükümeti de elit komando birlikleriyle silahlı olarak geliyor. Ve hepsi silahlı oldukları besbelli ki otomatik silahlarla sivilleri yatıştırmak için otomatik silahlarla iniyorlar. Hı hı. Bu araç bu yani. Sen orantılı güç deyince işte otomatik silahlar var ellerinde. Ve normal olarak direnişle karşılaşınca mesela göz yaşartıcı, bomba filan gibi şeyler kullanılıyor ya halkı dağıtmak. Onlar yok. Yok. Çünkü bunlar elit komando birlikleri, zaten polis birliği değil ki. Değil, yani evet. Ne işi var gaz bombasıyla? Yani bu da çok normal. Zaten seçilen silahlar ve seçilen operasyon tarzı ne olması bekleniyor dair de bir cevap oluşturmuyor mu? Yani en nihayetinde buldozerle eğer bina yapmaya çalışıyorsanız büyük ihtimalle başaramayacaksınız. Çünkü alet bunun için değil. Bu iş buna benziyor. Aynen öyle. Yani zaten yani bayağı saldırgan bir işgal kullanılıyor. 1,5 milyon insanı açık hava hapishanesinde tutuyorlar. 3-4 yıla yakın bir zamandan beri. Ve İsrail'in hangi hakla Gazze'nin denizlerine müdahale etme durumu olabiliyor? Gazze'nin denizleri değil orası. Orası uluslararası sular. Yani daha Gazze'ye varamadı. Gazze'nin kara sularını da nasıl kontrol edebilir? Yani toprağın öyle da nasıl edebilirse öyle ediyor diyelim. Hani çünkü fiili durum zaten Birleşmiş Milletler'e göre de İsrail işgali. Eğer işgalse yalnız işgalcinin sorumlulukları var. Tabii sözleşmeler, ki. Uluslararası bunları yerine sözleşme getirmediği için de onlarca verilmiş Güvenlik Konseyi kararı, yüzlerce rapor falan diye devam eden koca bir külliyat var zaten. Evet, yani sadece şey değil, Filistinlilere değil, işgal altındaki uluslararası topluma yapılmış ağır bir saldırı. Yani şu ana kadar benim bildiğim kadarıyla ki dün bakındım da bir miktarda insani yardım götüren herhangi bir konvoya böyle bir saldırı galiba hiç olmamış. Evet, bu benzersiz bir üst noktaya taşıdığı konusunda da tereddüdüm yok. Yani şu ana kadar insani yardım çalışanları pek çok olayda, pek çok alanda vuruldular. Ama doğrudan hedef alınıp, doğrudan hedef alınmaktan öte bu şekilde doğrudan hedef alınıp onlarcasının mı artık kaçı olduğu da belli olmayan sayıda öldürülmeleri ve yaralanmaları. Daha önce tabii oldu ama bu sayıda olmadı. Tabii. Rachel Corrie'nin göz göre göre böyle ezilmesi tek olayları İsrail yaptı zaten. Tabii. Ama buradaki durumu aynı yere koymak da mümkün değilmiş gibi geliyor bana. Çünkü hem uluslararası sularda gerçekleşiyor, evet, hem ortada bir çatışma durumu yok. Rachel Corrie'nin durumunda İsrail'in açıklaması şuydu. Bir çatışma durumu vardı orada. Görmedik, arkada kalmış, önde kalmış falan gibi bir şeyler anlatıyordu. Çatışma burada böyle bir şeyden bahsetmek herhalde mümkün orada değil. Orada da yoktu çatışma falan. Tabii ki yoktu. Ama insanların büyük ihtimalle feveranla ortalıkta gezindiklerini düşünmek mümkün. Çünkü evleri yıkılıyor o anda. Fakat bu geceden itibaren diye yazmış Remzi Barut da, Amerikalı ve Filistin kökenli gazeteci ve yazar aynı zamanda. Remzi Barut diyor ki bu cinayetler ve yaralanması ve tutuklanması yüzlerce işte şeyin, bu olay Filistin'le uluslararası barış ve adalet hareketlerini bütün dünyada birleştirecektir. Ve aynı zamanda bu geceden itibaren çatışma artık İsrail-Filistin değil, bir haydut devletle insanlık arasındaki çatışma. Bunun böyle olup olmayacağına dair sadece ümit diyebilmek mümkün benim açımdan. Çünkü bütün bu sürecin geldiği şeyin ne olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yani 2000'den beri Gazze'de olanlar, 2000 öncesine hiç girmeyelim. Zaten hani neyle karşı karşıya olduğumuz ve insanlığın bununla ilgili ne kadar tepki geliştirip ne kadar görmezden gelmeyi tercih ettiğine dair bazı seçimleri de yanında getiriyor. Tabii yani bütün dünyadaki böyle olmaması ümit, evet, ve bunun için bastırmak Avrupa ve bunun için ittirmek lazım ama Amerika gene çok cılız tepkilerini göstermeye devam ettiler. Evet. Her iki tarafa da itidal ne? Amerika hatta şu anda aslında bence ağır bir şekilde işe ortak olmayı da tercih etmiş durumda. Bir bekleyelim gerçekleri, faktleri görelim, ondan sonra bir şeyler söyleyebiliriz dedi ki hani Avrupa'da da herhalde araştırma bağımsız yapılsın ama bağımsız soruşturma araştırma diyor muyum emin değilim. İsrail yapsın diyecektir. Bağımsız diyor benim gördüğüm şeyde en azından, ama bağımsız Gazze ile ilgili de çağrı buydu ve Avrupa Birliği'nin ortak çağrısı buydu ve bu çağrı yerine getirilene kadar Gazze ambargosuyla ilgili İsrail ile herhangi bir yeni iş anlaşması yapmayı, üyelerine yasaklamayı tavsiye ediyordu Avrupa Birliği. Sonuç hiç böyle olmadı. O yüzden Avrupa Birliği'nden çıkan bu tip diplomatik kararların da ne kadar hayati gerçekliği olduğunu zaten bilmiyorum. Zaten kınama kararı falan, kınama kelimesini de söküp almak çok zor oluyor. Avrupa Parlamentosu başka ama Avrupa Birliği sözcüleri böyle bir şey yapmıyorlar. Evet. Neyse bir ara verelim ve ondan sonra da bağlanabilirsek Profesör Tarhanlı'yla. Evet, Açık Radyo ve onun Açık Gazetesi. Biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi hattın öbür ucunda Profesör Turgut Tarhanlı var. Günaydın Turgut. Ömer, günaydın. Evet. Günaydın abi. Günaydın. Günün ana konusu tabii bütün bu inanılmaz sürreal gibi görünen olayın uluslararası hukuk içinde nasıl değerlendireceği meselesi. Yani ben şeyi sormakla başlamak istiyorum. Bu evet, bayağı bir blackout diye adlandırılabilecek haber karartması uygulanıyor. Bunun uluslararası hukukta bir yeri var mıdır böyle bir şeyin? Şu açıdan var, yani bir kere bireysel haklar itibariyle var, yani haber alma ve verme özgürlüğü itibariyle var. Bu açıdan bir buna aykırı bir tutum olduğunu söylemek mümkün. İkincisi, burada tabii bir uluslararası barış ve güvenlikle ilgili bir konu söz konusu olduğu için hemen akla ilk gelen husus, acaba böyle bir operasyonda hukuka uygunluk derecesi nedir sorusudur. Bu da tabii ki bireysel sorumluluğu cezai anlamda da hatta gündeme getirecek bir konu olduğu için bir karartma durumu bu anlamda ileride yapılacak soruşturma şu bu vesaire konulara dair yeterli delil veya işte işin gidişatına ilişkin bilgilerin sızmasının önlenmesi açısından da adeta o sorumluluğu önleyici bir iradenin hani emaresi olarak veyahut göstergesi olarak değerlendirilebilir. O bakımdan da hani şüphe ortaya çıkması bakımından, tabii ki bir şüphe ortaya koyması bakımından o uluslararası sorumlulukla bir arada düşünülmesi gereken bir husus bence. Evet, bu çok önemli bir nokta gibi görünüyor. Peki bir başka aklımıza gelen soru da şeydi, yani uluslararası sularda, yani açık denizde olduğu, İsrail hükümeti ve ordusu tarafından da sözcüsü tarafından da kabul edildi. Evet. O zaman tabii uluslararası hukukun en temel kurallarından birine aykırılık olduğu görülüyor. Bu bir savaş suçu da teşkil eder mi mesela? Yani, şimdi şeye bakmak lazım tabii. Şimdi bir kere devletlerin açık deniz alanında hangi tür yetkilere sahip olup hangi tür yetkilere de sahip olmadıkları sorusunu sormak lazım. Hemen bunun cevabı, böyle bir yetkiye sahip değiller. Şimdi yani bunu derken ne demek istediğimi biraz açayım. Evet, lütfen. Şimdi açık deniz alanı tek bir devletin kullanımına ya da yararlanmasına açık bir alan değil. Yani uluslararası sular dediğimiz, bunu da belki dinleyicileriniz açısından bir yan bilgi olarak şöyle özetlemek mümkün. Yani devletin kendi egemenlik alanı altındaki kara sularını düşünün. Bu 6 mil, 10 mil, 12 mil ne kadarsa onun bitiminden sonraki deniz alanları açık deniz ya da işte uluslararası sular diye basında da genellikle adlandırılıyor. Buranın tüm devletlerin kullanımına ve yararlanmasına açık bir statüsü var hukuken. Şimdi fakat devletlere yine de bu bölgede belli istisnai, ama altını çiziyorum, istisnai bazı yetkiler tanınıyor. Bunlar da büyük ölçüde uluslararası kamu düzeninin korunmasıyla ilgili istisnai yetkiler. Yani örneğin köle ticaretinin önlenmesi. Evet. Şimdi köle ticareti yaptığından şüphe duyulan bir gemiye yönelik, bunun ayrıntısını, usulünü biraz sonra söyleyeyim, başlıklar olarak kısaca listeleyeyim. Köle ticareti mesela, veya deniz haydutluğu, bu piracy denen mesele, yani korsanlık değil, o daha farklı bir şey, ama deniz haydutluğu, yani maddi çıkar amacıyla işte uluslararası seyri seferde bulunan gemilere müdahalede bulunup mal vesaire, para, bunlara el koyan kişiler. Şimdi bu deniz haydutluğu veyahut uyuşturucu, yasa dışı uyuşturucu ya da psikotrop madde kaçakçılığı yapmak. Bu da uluslararası uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde önem taşıyor. Bunlara yakın zamanlarda terörizmle mücadele de eklendi. Özellikle terörist amaçlarla işte faaliyette bulunan bir gibi veyahut gemide bulunan teröristler, şu bu. Fakat bir başkası da yine istisnai bir yetki. Bir devlet kendi ülkesinde, kara ülkesinde de olabilir, bu kendi egemenliği altındaki deniz alanında da olabilir, hukuku ihlal edilmişse ve bu ihlal eden kişi ya da ihlal eden gemi kendi ülkesini terk ettikten sonra onu kesintisiz bir biçimde izleme hakkı var açık denizlerde ve ele geçirebilirse de tabii ele geçirebilme yetkisi var. Ama ülkeden açık denize doğru, bu şekilde tanımlamak gerekiyor. Şimdi bütün bunlara yönelik müdahale ziyaret hakkı diye tanımlanıyor. Right to visit. Ama bu böyle helikopterlerle, indirme birlikleriyle ateş açarak gemiye inmek biçiminde tabii ki bir ziyaret değil. Zaten hiçbirimiz herhalde böyle bir ziyaretçiyi kabul etmeyiz tahmin ederim, değil mi? Evet. Yani dolayısıyla buradaki ziyaret hakkından kasıt o uluslararası hukukun yasakladığı açık denizlerde faaliyetini yasakladığı o nitelikte eylemlerin gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda bir takım şüpheler taşıyan bir gemiye yönelik bu şüpheleri ortadan kaldırmaya yönelik bir kamusal yetki. Yani bir tür police action bu. Yani bir tür zabıta tedbiri uluslararası sularda. Devletlere tanınıyor. Başka bir otorite bunu gerçekleştirecek olmadığı için, bir uluslararası polis teşkilatı mesela olmadığı için devletler bu yetkiyi kullanıyorlar. Ama şimdi buradaki tabii bunların hiçbirine girmiyor. Yani burada söz konusu olan durum kabaca İsrail'in 2007 yılından beri Gazze'ye yönelik olarak uygulamış olduğu ve bunun da nedeni Hamas'ın biliyorsunuz seçimlerden birinci parti olarak çıkıp orada yönetimi elinde tutuyor olması, buna karşı bir siyasi blokaj uygulaması, bir abluka uygulaması. Şimdi İsrail bunu abluka olarak da, yani blockade olarak da nitelendirmiyor. Bu bir sanction'dır diyor. Bir tür zorlayıcı tedbir ya da yaptırımdır diyor. Halbuki bu hukuken de çok yanlış, zira böyle bir yetkiyi orası çünkü uluslararası bir statü ve gözetim altında, aslında işgal altındaki topraklar, işgal altında olması bir uluslararasılık statüsü yaratıyor ve Birleşmiş Milletler gözetiminde oradaki hayatın düzenlenmesi ve takibi gerekiyor. Ve şimdi, işgalciye de sorumluluklar yükleniyor. Ve İsrail'e de tabii elbette İsrail'e yükleniyor. Onun için zaten bu gözetim var ve biliyorsunuz bir ajans var, bir agency var. Tamamen Filistin yardım ve çalışma ajansı biçiminde Filistin, işgal altındaki Filistin topraklarına yönelik Birleşmiş Milletler'in bir birimi bu. Şimdi bir yaptırımı, bir zorlayıcı tedbiri İsrail'in kendi adına bu bölgeye yönelik uygulaması onun yetkisi dahilinde bir mesele değil. Bu Güvenlik Konseyi'nin yetkisinde olan bir mesele. Yani sanction ya da zorlayıcı tedbirler ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nce kararlaştırılabilir. İsrail'in dolayısıyla bu tür bir hukuki tanımda bulunması da yanlış. Zira bu tür bir hukuki tanım nedeniyle bu gemilerin Gazze şeridi limanlarına veya kıyılarına yaklaşmasına engel olundu. 3 yıldır uygulanan bu abluka nedeniyle, ama onlar işte bir takım yaptırımlar ya da zorlayıcı tedbirler biçiminde tanımlıyorlar. Şimdi dolayısıyla mesele yani gerek İsrail'in açık denizde kullandığı müdahale bakımından, gerek limanlara yaklaştırmama politikası açısından kesinlikle mevcut uluslararası hukukla ve Birleşmiş Milletler hukukuyla bağdaşmayan bir durum. Evet. Sonuç olarak açıkça söylemek gerekirse. Evet, yani tamamen hukuk dışı bir durum, hukuka aykırı bir durum oluşturuyor. Peki şimdi bir de o zaman insanın aklına gelen en önemli sorulardan biri, bunun bu aykırılığın giderilmesi için evet. Ve yaptırımları cezalandırılması mümkün mü, var mı, ne yapılabilir? Evet. Birleşmiş evet. Milletler Güvenlik Konseyi mi devreye girmeli? Evet. Şimdi tabii şu olabilirdi aslında, bu gemiler sivil gemiler. Ve diğerleri için de muhtemelen aynı şey söz konusudur, ama örneğin Türkiye'den yükleme yapılan gemiler açısından bakıldığında bunlar Türkiye limanlarında işte Türkiye gümrük mevzuatına göre o kargonun, yükün gemilere yüklendiği bir biçimde yük alıp seyre çıktılar. Evet. Yani burada hukuki bir ilişki söz konusu. Aynı zamanda Türkiye'den yük almış bir geminin işte İsrail'e gidiyor olması, gümrük mevzuatına tabi olması, bunun basının gözü önünde olması, yani gizli kapaklı bir iş söz konusu değil burada. Diğer gemiler için de bildiğim kadarıyla aynı durum söz konusu. Yani burada bir ciddi güvenlik tehdidine yol açacak bir potansiyel veya şüphenin bu gemiler bakımından bildiğim kadarıyla söz konusu olmaması gerekiyor. Kaldı ki içinde işte Avrupalı bir takım siyasiler var, din adamları var, 30 küsur ülkenin vatandaşları bulunuyor. Yani bu tipik bir insan hakları aktivizmi ve bu bağlamda bir taktik aslında. Bu şey yardımı, insani yardım projesi bu gemilerle İsrail'e yürütülen, son 3 yıldır süre gelen bu ablukaya dikkat çekmek, uluslararası kamuoyu nezdinde dikkat çekmeye yönelik bir insan hakları taktiği aslında. Bugünün insan hakları hareketinin de bu tür bir dil ve eylemselliği uyguladığını biliyoruz. Yani bunu bütün insan hakları örgütleri uyguluyorlar. Şimdi buna yönelik dolayısıyla bir silahlı kuvvetlerle yapılan müdahalenin bir kere olamaz mıydı? Yani İsrail deniz kuvvetleri, donanma gemileri bir biçimde bu gemilerle bir temas kuramaz mıydı? Fizik bir teması kastediyorum ama kuvvet kullanmayı kastetmiyorum. Yani nitekim bu Mavi Marmara gemisi işte İsrail karasularına yaklaşırken ve İsrail donanması gemilerini de görünce hız kesmiş ya da yol, evet, kesmiş diyorlar teknik tabiriyle. Bu ne demektir? Bu bir barışçıl mesajdır. Yani sizle temas kurmaya hazırım sinyalidir. Şimdi buna rağmen bir silahlı operasyon, bir kuvvet kullanma eylemine girişiliyor. Şimdi hukukta gerek demokratik bir devletin iç hukukunda gerek uluslararası hukukta kuvvete başvurmaya karar verseniz bile, ki burada onun şartları yok, o varsayalım ki olsa bile aslında birden böyle 10 kişinin ölümü, işte bilmem 30 yaralı, tam bu sayıları da bilmiyoruz tabii. Hiçbir zaman bilemedik. Evet, evet, yani bu tür bir kayba, insani bir kayba ve mal zararına yol açacak bir müdahalede bulunmadan önce tedrici olarak kuvvet kullanmanın yöntemleri, şiddeti ya da derecesi arttırılabilir. Yani meşru olan hallerde bile, örneğin meşru müdafaada bile, meşru müdafaanın ölçülü olması gerekir. Meşru müdafaa en yüksek risk, biliyorsunuz, yani ulusal güvenlik açısından bir devletin silahlı saldırıya maruz kalması demek. Yani orada bile siz bu mesela kendi yani ülkenizin maruz kaldığı bu hayati tehlikeyi gidermek için o ortaya çıkan tehditle orantılı bir mukabelede bulunmak durumdasınız. Nerede kaldı ki bu tür bir mesnetsiz askeri müdahale? Şimdi bu tabii öncelikle bu olayın gelişimi şartları, meydana geliş şartları ve ortaya çıkan kaybın gerçekçi olarak belirlenmesini gerektiriyor. Bunun için de Türkiye bir girişimde de bulundu ama zannediyorum Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon da bunun soruşturma yapılmasının kaçınılmaz olduğu biçiminde söyledi, bir beyanda, evet, bulundu. Şimdi bunun yapılması lazım ama burada bence Birleşmiş Milletler'in yani aynen böyle bir Darfur'da olduğu gibi, işte Kosova gibi veya Lübnan Başbakanı'nın suikaste uğraması olaylarında olduğu gibi özel yetkili bir soruşturmacı tayin etmesi lazım. Bağımsız. Ayrıca, bir soruşturma. Bağımsız, tabii. Ve tabii dünkü Güvenlik Konseyi görüşmelerinde nasıl bir sonuca erişildi kısmen bir bilgi sahibiyiz. Nasıl gelişecek henüz tam bitmedi bildiğim kadarıyla konuya ilişkin görüşmeler. Çünkü Türkiye'nin sunduğu bir karar taslağı vardı. O ABD tarafından sanıyorum çok sert bulunup reddedilmiş. ABD'de tabii daimi üye olduğu için Güvenlik Konseyi'nde böyle barış güvenlik meseleleriyle ilgili konularda veto yetkisi var, biliyorsunuz, Güvenlik Konseyi bünyesinde. O bakımdan bunun daha sürmesi herhalde söz konusu olacak gibi görünüyor. O bağlamda da yani Güvenlik Konseyi bir karar alırsa da buna ilişkin muhtemelen bazı önerilerde, tavsiyelerde bulunabilir taraflara. Tabii burada bir de bu işin uluslararası cephesi, muhtemelen bölgesel uluslararası örgütler bünyesinde de buna ilişkin bazı girişimler olabilir. Örneğin Arap Birliği'nde olabilir. Belki İslam Konferansı Örgütü, bilemiyorum ne ölçüde yapabilir. Veya Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği gibi örgütler de müdahil olabilirler bir biçimde. NATO'da Türkiye'nin talebi üzerine, evet, bugün toplanıyor, evet, galiba. Evet, doğru. Doğru. Şimdi tabii ama burada Birleşmiş Milletler'in misyonu çok daha önemli. Özellikle, evet, olayın netleştirilmesi, gerçekleşme şartlarının bilinmesi bakımından. Bu çünkü daha sonraki bu kayıpların tazmini meselesini de gündeme getirecektir. Tabii bunun dışında bireysel ya da ikili bazı temaslar da olabilir ki bu her şeyden önce Türkiye ve İsrail arasında da olmak durumunda bence. Yani Türkiye de her ne kadar Birleşmiş Milletler nezdinde bir girişimde bulunsa da İsrail'in nezdinde de bir girişimde bulunabilir. Yani sonuçta tabii başka ülkelerin de belki vatandaşları, uyrukluğunu taşıdığı kişiler ölmüş veya yaralıdır, onu bilemiyoruz ama bilemiyoruz. Yani bu hepsi bütün o devletler için de geçerli ama devletin biliyorsunuz kendi uyruklarını koruma ödevi vardır. Evet. Yani bu hukuken o kişilerin kendilerini yeterince savunabilme, haklarını takip edebilme imkanının olmadığı durumlarda devletin bir ödevidir. Dolayısıyla ben şimdi zannetmiyorum bu kayba uğrayan insanların aileleri, yakınları İsrail hukuk sistemi önünde, idari makamları nezdinde girişimlerde bulunacak falan. Bu hem çok zor hem de mümkün olabilir mi emin değilim. Ve çok pahalı da tabii. O bakımdan devletin bunu sorumluluğunu üstlenerek bir İsrail nezdinde girişimde bulunması Türkiye açısından önemli. Belki İsrail buna da yakın durabilir. Yani Türkiye ve İsrail ortak bir mesela soruşturma komisyonu bu işin yürütülmesini, İşte silahlı kuvvetleri de kapsayacak bir heyetler halinde belki düşünebilirler. Bu bir tabii diplomatik bir kanal olur veya olamaz bilemiyorum ama yani seçeneklerden, paralel seçeneklerden biri olarak dikkate alınabilir gibi görünüyor bana. Dolayısıyla bunun sonucunda tabii bir kaybın nasıl tazmini giderileceği meselesinin ortaya çıkması lazım. Ancak tabii işin bir de cezai sorumluluk tarafı var. Bir de son olarak onu da sormak istiyorum. Evet. Cezai sorumluluk, evet. Şimdi gerek bu eyleme, operasyona girişilmesi bakımından hukuki dayanakların bulunmayışı, gerek bu eylemin gerçekleştirilme biçimi, yani aşırı güç, excessive force uygulanmış olması. Ben anladığım kadarıyla çünkü gösterdikleri bize de saldırıldı falan diyorlar. İşte haber kanallarında, videolarda falan bir takım demir çubuklar, bir takım ne bileyim bayrakların çubuğu gibi görünüyor mesela. Hani pankart tahtası, sopası gibi görünüyor falan, bu tür şeyler var. Herhalde bir özel müdahale gücü karşısında sopayla, değnekle ki adamların bir İsrail'e tehdit yaratacağı düşünülemez. Bu çocukça gülünç bir iddia. Aslına bakarsanız pek de fazla büyük bir karşıt bir iddia da çıkmadı ortaya bugüne kadar. Şimdi bu durumda tabii gerek dayanaktan yoksun gerek gerçekleştirilme biçiminin hukuka aykırılığı nedeniyle İsrail'in siyasi anlamda bir sorumluluğu olduğu gibi o siyasi yetki kullanan kabine mensupları, silahlı kuvvetler komutanlarının da bireysel anlamda sorumluluğu uluslararası hukuk nezdinde söz konusu. Bu tartışmasız bir husus. Ama tabii bunun ne ölçüde icra edilebileceği konusu ayrı bir soru. Yani onlara karşı cezai sorumluluklarının soruşturulup ve sonuçta da bir hükme varıp bu cezanın neyse sonuçtaki yaptırımı, kendilerine bunun uygulanabilmesi imkanı ayrıca açıklanması ve uluslararası hukuk yükümlülükleri bakımından İsrail'in tartışılması gereken bir husus. Şeyi biliyorsunuz, bu Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsünü, evet, onaylamadı İsrail. Hatta Clinton döneminin sonlarında Clinton bir imza atıp ondan sonra da topu Bush'a bırakmıştı. Fakat Bush da geri çekmişti biliyorsunuz. Aynı hemen o günlerde İsrail de imzalamıştı statüyü. Sonra o da geri çekti. Aynen Amerika gibi. Dolayısıyla bugün o bağlamda bir şey yapmak pek mümkün gözükmüyor. Ancak burada çatışma kuralları bakımından, yani sivillerin bir silahlı çatışmada korunması açısından ki burada uluslararası bir nitelik var. Yani bir iç çatışma değil, uluslararası sularda söz konusu. Bu İsrail'in kendi ülkesi üzerinde olan bir askeri eylem değil. O bakımdan insancılık hukuk kuralları dikkate alınabilir. Yani 49 ve 70 49 Cenevre Sözleşmeleri, 77 protokolleri, bunlar dikkate alınabilir. Buralardan da bir antlaşma hukuku bakımından dayanak elde edilemiyorsa şayet uluslararası örf ve adet hukuku, yani customary law, ki bu konuda zaten kökeni budur. Yani uluslararası örf ve adet hukukudur insancıl hukuk kurallarının mevcut. O bağlamda bir sorumluluk tayini konusunda girişimlerde bulunulabilir. Ama bunun icraiilik kazanabileceği konusunda ben doğrusunu isterseniz çok şüpheliyim. Yani o konuda gerçekçi bakmak gerekirse şayet. Neden? Peki çünkü Amerika Birleşik Devletleri yani, ve Avrupa Birliği ülkelerinin yani, karşı çıkması. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani bugüne kadar bakın 3 yıldır süren ambargo konusunda, yani bu abluka konusunda, ki bunun ne anlama geldiğini belki çoğu, yani dünya kamuoyu da ne ölçüde biliyor çok emin değilim. Türk kamuoyu da ne ölçüde biliyor çok emin değilim. Dün bu vesileyle arşiv taraması yaparken kendi arşivimde şeyi yeniden hatırladım. Bu işgal altındaki Filistin topraklarından sorumlu o ajansın, yani yardım ve işte çalışma ajansının Birleşmiş Milletler'in Gazze direktörü olan John Ging diye bir şahsiyet. Evet. Bu adam şunu söylüyor. Yani uzun bir raporu var Gazze'de olan biten bu ablukayla ilgili. Cümlesinin son yani raporunun son paragrafı bir cümleden ibaret ve şunu söylüyor. insanlık bakımından diyor buradaki tablo şoke edicidir. Ve bunun giderilmesi konusundaki siyasi zafiyet utanç vericidir diyerek bitiriyor cümlesini. Bu bir Birleşmiş Milletler yetkilisi. Goldstone raporu var, John King'in raporu var, evet. Richard Falk'un hazırladığı raporlar var. Richard Falk'u hatırlarsanız birkaç yıl önce, 2 yıldı sanıyorum ya da 1,5 yıl kadar önce, Richard Falk özel raportörü, Filistin işgal altındaki topraklar raportörü, Birleşmiş Milletler'in insan hakları ile ilgili ve o İsrail'e bu misyonu, bu şapkasıyla girerken ise sınırda adamı 2 gün tuttular, enterne ettiler. Yani şimdi bu pervasızlık ve küstahlık, yani hukuka karşı bir biçimde bir cevabının olması lazım. Yani cevabının olması lazım derken hukuk makamları veya yani hukuki bir dille bunun cevabının olması lazım ki bunun da adresi Güvenlik Konseyi. Dolayısıyla Güvenlik Konseyi'nde bunun bir cevabının olması lazım. O bakımdan sanıyorum Obama yönetiminin yani farklılığını bu bağlamda da düşünmesi lazım. Bir de tabii henüz bir icraatta bulunmadan önce Nobel Barış Ödülü kazanmış bir başkan olarak belki kendini ispat etmesinin de zeminlerinden biriyle karşı karşıya bulunduğunu düşünebiliriz aynı zamanda. Oldukça trajikomik bir durum doğrusu isterseniz. Evet, gerçekten öyle. Peki, çok teşekkür ederiz Turgut. Ben çok teşekkür ederim. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Turgut Tarhanlı ile bu İsrail'in açık denizde uluslararası sularda gerçekleştirdiği olayın bunun nasıl tarif edileceğini bilmiyorum, katliam da denebilir, hukuki boyutları üzerinde bir özet konuşma yaptık. Günün en önemli meselesi Bu hukuki çerçevenin iyice bilinmesi ve bunun gereğinin yapılması için elden gelen her şeyin ortaya konması herhalde. Bütün dünyada da adam akıllı tepki var. Bütün haber karartmasına rağmen, değil mi? Tepki var tabii ama ortada bilgi olmaması ve resmi tepki olmaması arasında sıkışmış bir tepkiden bahsediyoruz. Yani sivil anlamda Yunanistan'da 2 saatlik iş bırakmalar yapıldı. Yunanistan gerçekleştiriyor olduğu askeri tatbikatı iptal etti falan filan mesela. Hani bu tip şeyler de yaşanıyor ama bunlardan hiçbirisi suçun karşılığı olan ceza kavramını karşılamıyor gibi. Yani bence temel sıkıntı tam burada. Demin Turgut Tarhan'ın da söylediği önemliydi. Yani Richard Falk'u Birleşmiş Milletler adına İsrail'e giderken 2 gün tutup ondan sonra 2 günden sonra hadi git bakalım diye saldıklarında Birleşmiş Milletler bu konuda bir şey yapamadığı zaman aslında 3 aşağı 5 yukarı bu saldırının da altyapısı hazırlanmış oluyor. Bütün bunlar birbiriyle çok fena halde bağlantılı. Bu arada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İsrail'i kınamış ve tarafsız ve şeffaf bir soruşturma talep etmiş. Kimden etmiş? İşte ayrıntı yok daha, henüz son dakika. Bu hakikaten önemli bir soru. Evet. Kimden talep ediyor, ne şekilde talep ediyor falan filan, bunlara da cevap vermek gerekecek. Bir de tabii şunu da hatırlatalım bari. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne İsrail'in imza atmaması ve bunun sonucu olarak da çok kolay bir yol olarak uluslararası mahkemeleri kullanmanın görünmediğini söyledi Turgut Tarhanlı. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni imzalamamış az sayıda ülkeden biri Türkiye'de ve aynı muaflıktan, aynı muafiyetlerden yararlanmaya çalışan ülkelerden biri, üstüne üstlük Güvenlik Konseyi üyesi olduğu halde. Bütün bu çirkinliklerin aslında gün gelip dönüyor olması durumlarını sık görüyoruz. Tek standartının ne kadar önemli olduğunu. Yani işte standart Milletler, uygularsanız böyle sıkıntılar çıkıyor evet, çünkü. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Amerika'nın engellemesi dolayısıyla, mesela Amerika'nın diyorum. Başkaları da olabilir. Daimi üyelerden birinin, Avrupa ülkelerinden birinin de olabilir. Dolayısıyla çıkmaması başka bir şey. Ama Amerika'da imzalamamış durumda çünkü. İşte biraz önce Turgut Tarhan'ın da söylediği gibi Amerika, İsrail ve Türkiye imzalamamış olanlardan biri. Hukuk tam başka, elimizde ne silah olabilir? Yani veya olmalıdır mı? Zaten yani bir diğer soru. Çünkü bir yandan da Türkiye'de ciddi bir milliyetçi dalgayı da şak şak şak siyasetçilerin kullanıyor olduğuna dair de pek çok şey var. Yani CHP ile AKP herhalde 2003'ten beri ilk kez bir konuda hemfikirler. O da İskenderun'da gerçekleşen saldırıyla bu açık denizde gerçekleşen saldırı arasında bağlantı olduğu, üstelik hiç delil olmadan. Yani bütün bu söylenenler, savaş laflarının alt metinlerde sürekli geçiyor olması, bunların hiçbirisi akla yarar şeyler değiller. Gerçekten bir savaş olmayacak, birincisi. İkincisi, böyle bir savaş olursa bunun kime ne faydası olacak? Bunları düşünüyor mu kimse bilmiyorum, farkındalar mı? Tabii siyaseten kısa vadekârlarını görebilmek mümkün. Ama akıllıca davranmak gerekiyor. Dünya kamuoyunda da bütün bu İsrail'in çok başarılı propaganda mekanizmasının çalışmasına rağmen, biliyor musun ki mesela Cynthia McKinney bu şeylerden, aktivistlerden biridir ve çok önemli Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli temsilciler meclisi üyelerinden biridir. Şeyden bahsediyor. Yani o özellikle siber alanda, yani internet alanında İsrail Dışişleri Bakanlığı İsrail'i savunmak ve barış aktivistlerine her yerde saldırmak için binlerce, 12 bin internet hacker tutmuş İsrail'den. Bu da çok önemli bir şey. Yani bunlar da internette bir çeşit el bombası atıp duruyorlar. Yani çok dikkatle okumak gerekir diyor, özel çıkarların hizmetindeki medyayı okumak ya da seyrederken ve interneti. Fakat yani ben şey de diyor, yani bütün dünyadan şimdi görünüyor elbette, biraz önce bizim de konuştuğumuz gibi çeşitli ülkelerden çok sayıda tepki var. Fakat bunlar şeye yeterli değil demişsin Cynthia McKinney. Yani özgürlük filosunda ölenlerin yasını tutmak için, yani biz de aslında kendi, yalnız İsrail aklını kaybeden çılgın manyak bir yönetim değil, biz de aklımızı, ruhumuzu ve insan haysiyetimizi yitirme durumundayız. Bu durum süre gelip duruyor, kaç zamandan beri diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin de kendisi eski bir temsilcisi zaten. 2008'de de Yeşil Parti'den de adaydı Cynthia McKinney. Önemli bir sima, uluslararası aktivist. Memorial Day'de inanılmaz bir şekilde, yani şokumu ve öfkemi anlatacak bir şey bulamıyorum yaz tutarken bir yandan diyor. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda rotasını değiştirmesi gerekiyor, hem de baskıları çok artırmalıyız. Bu, yani daha Obama'nın son olarak 205 milyon dolarlık İsrail'in füze savunma sistemine para verdiğini, yardımı yaptığını söylüyor. Aynı hafta Güney Afrika'ya da Shimon Peres'in 1975'te 3 cins silah verelim abi numarası olduğunu da hatırlatıyorlar ve bir aynı anda bu ayın içinde de İsrail'e, OECD'ye de, yani Ekonomik Kalkınma Örgütü'ne üyeliği de kabul edildi diyor. Yani bir yandan boykot, yatırımların azaltılması, yaptırım uygulanırken, uygulanmasına çalışılırken böyle bir şey de oluyor. Yani çok yeni bir ama aşamaya gelindiğini söyleyen yazarlar var. Mesela Bilkent Üniversitesi'nden Orta Doğu Tarihi ve Siyaseti hocası Jeremy Salt da şey yazmış. Yani yeni bir standarda duruma gelmiş. Benchmark nedir? İşte böyle bir yeni bir belirleyici noktaya gelinmiştir diyor. Kavşak noktası. Evet, yani bu artık, bu İsrail devleti kendi geleceği açısından ve insanlığa verebileceği şeyler açısından hiç umut vaat etmiyor. Bunu muhakkak uluslararası hukuk yoluyla denetimi gerekir. Şimdi denetimden çıkmış sanılıyorsa 60 yıldan beri aslında kontrol etmek için hiçbir şey yapılmadı diyor. Ve hiçbir ülke vatandaşı yoktur Orta Doğu'da diyor, İsrail'in askerleri tarafından öldürülmüş olmasını düşününce. Şimdi Türkler de katıldı işin içine, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da. Enteresan bir durum hakikaten. Yani bütün bu olan biten, tabii milat olsa çok iyi olur ama milat olur mu olmaz mı, bundan ben açıkçası bu kadar ümitli değilim. Çünkü Gazze'de olan bitenin boyutunu, çapını ve şeklini düşünecek olursak, hatırlatmak gerekirse en çarpıcılarından hastanelerin, ambulansların vurulmasından Birleşmiş Milletler okullarına vurulan hedefler arasında bulunması. İlaç depolarının ve ardından ağır ambargonun içinde insanların inim inim inletilmesi vesaire. Bütün bunların hepsini bir araya getirdiğimizde buna rağmen çıkmayan bir sesten bahsediyoruz. Evet, mesela umarım öyle olmaz. Tarhanlı'ya sormayı unuttuğumuz bir nokta da vardı. Onu da Uri Avner yazmış, eski Knesset üyesi. İsrail Meclisi milletvekili, milletvekili ve barış aktivistlerinden biri. Bu Şalom sözcülerinden. O da diyor ki İsrail Devleti Oslo 17 yıl önce Oslo görüşmelerinde sözü vermişti, taahhüt etti diyor. Gazze'ye derin su limanı yapılması. O zaman Filistinliler de istedikleri gibi kendi ekonomilerini geliştirebilmek için serbestçe ihracat ve ithalat yapabileceklerdi. Bu taahhüdü de hatırlamanın ve Gazze limanının da açılmasını talep etmenin tam zamanı demiş Uri Avner'i. Çünkü bu da bir uluslararası, yani Oslo görüşmeleri de Camp David'de de konu olan önemli bir uluslararası görüşme kurumuydu yani. Ancak Gazze limanı da açıldıktan sonradır ki Aşdod ve Hayfa limanları gibi diyor, dünya o zaman Gazze şeridinin İsrail işgali altında olmasını kabul edecek. Ve çünkü İsrail şey diyor, yani işgal falan yok, ben bıraktım kendi kaderine diyor. Yani büyük, en büyük yalanlardan bir tanesi Gazze'yi. Ben hiç ilgilenmiyorum. Disengaged oldum diyor. Yani öyle bir şey. Bağlantımı koparttım demesi lazım. Halbuki muazzam bir açlığa mahkum etmiş durumda. İnsanlık suçu olup olmadığı tartışılıyor. Ve şey de diyor ki bu liman açılmadıkça İsrail ve dünya hiçbir zaman dünya İsrail'in bu durumunu kabul etmeyecektir demiş. Ve ancak bütün kırmızı çizgileri aşmış bir hükümetin yapacağı bir delilik ve manyaklıktır demiş. Uri Avner'i de sert bir tepki göstermiş. Dünyadan pek çok şehir ve memleketinden de işte tepkiler geliyor. Bakalım, takibe devam edeceğiz. Denizaltılar da hala orada ve bir tanesi kalacak galiba nükleer denizaltılarda. Bu da konuda değil. İran'dan da bir açıklama geldi. Denizaltıların İran körfezine girmesi durumunda buna doğrudan silahlı karşılık vereceklerini söyledi İran. İsrail böyle bir şey yapamaz, sadece bizi ve gücümüzü denemek istiyor. Akıllarından bile geçirmesinler dedi. Bütün bu olan biteni hakikaten bir şekilde dingin hale getirmek gerekiyor ama hani neresinden tutup ne tarafa doğru, burada sanırım halkların çıkarlarıyla dünya devletleri dediğimiz şeyin çıkarları çok paralel gitmiyor. Sıkıntı da burada. Peki bu noktada ara verelim ve Mithat Kadıoğlu'yla Havadan Sudan. Günaydın Mithat Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın. Evet, oldukça sıkıntılı ve gergin günlerin içinden havadan sudan konuşalım birazcık. Evet. Haziran başladı ve artık ilkbaharın ortalarına doğru da gelmiş durumdayız. Hatta bitiriyoruz galiba, değil mi ilkbaharı? Nedir durum? İlkbahar bitiyor. Evet, 21 Haziran'da resmen yaza giriyoruz. Aslında biraz randa aslında biz meteorolojik olarak gaza girmiş durumdayız. Şimdi hocam havaya baktığımız zaman bugün çok çok sıcak. Böyle bir durum var. Mevsim normalinin çok üzerinde. Ama birkaç gün sonra mevsim normalinin altına ineceğiz tekrar. Bu 5, 6, 7 Haziran, 2 Haziran'da da çok tuhaf bir yağış tahmini var yani. Kimisi çok az, kimisi çok fazla gösteriyor. Hafta sonu yani. Cumartesi, evet. Pazar ve pazartesiye de mi sarkıyor? Evet. Çok kaotik bir durum orası. Yani kim ne dediği belli değil tahminler. Herkes şaşırmış durumda. Hocam bugün hava sıcaklığı 33 derece olması bekleniyor. 33. Uf. Evet. Bendeki tahminler böyle. Rüzgarlar hep lodos. hava açık. Çarşamba günü hava sıcaklığı düşüyor 21-22 dereceye. Yani 11-12 derecelik bir fark oluyor, öyle mi? Evet. Rüzgar kuzeye dönüyor yıldıza ve yağışlı çarşamba günü. Öğle saatlerine itibaren ve öğleye doğru yağışlı gözüküyor İstanbul. Sonra perşembe günü tekrar 28 dereceye çıkıyor. Yağış yok. Rüzgar genel kuzeyli. Cuma'dan itibaren güneye dönüyor rüzgar. Hava sıcaklığı 28 derece tekrar. Yağış yok. Haftaya cumartesi günü rüzgar birazcık batılı hale geliyor. 25 derece. Yine yağış yok. Ama cumartesi gecesinden itibaren hafif bir yağış başlıyor İstanbul'da. Pazar günü devam ediyor. Pazartesi günü şiddetlenen bir yağış bu. Pazar günü sıcaklık 22 derece. Pazartesi de 21 derece olarak tahminlerde gözüküyor. Haftaya salı da yağış olmayan bir gün gibi duruyor şu anda. Ve hava sıcaklığı 25 derece. Yani en sıcak gün bugün. Bir hafta boyunca. Peki hafta sonunda, yani özellikle 5'inde cumartesi ve 6'sında pazarda hafif mi dediniz, yoksa bazı... Önce hafif başlıyor, sonra yani cumartesi akşamdan başlıyor hafif bir yağış. Pazar günü öğle devam ediyor. Pazar günü öğleden sonra kuvvetleniyor ama en kuvvetlisi pazartesi günü. Ha, pazartesi aslında. Evet, ama cumartesi gecesinden başlıyor hafif olarak. Pazartesi geceye doğru iyicene kuvvetlenmiş oluyor. Böylece tahminlerin şeyi bu gözüküyor. Ya bugün tabii hava tahmini çok zor tutmuyor yani neredeyse. Çünkü çok lokal oluyor yağışlar bazen. Çok da nerede ne zaman yağacağını söylemek de çok zor. Sürekli hava tahmini isteniyor. Özellikle sağanak yağış tahmini verildiği için, sağanak yağışlar da aralıklı yağdığı için millet çok tek şeyde kalıyor böyle. Gerçekten yağacak mı? O saatte buraya yağacak mı? Bizim buraya yağar mı o sahne karşı? Nereye yağar gibi. Ama böyle bir tuhaflıklar var. Ama 5'inden itibaren hava başlıyor yağışa. Özellikle 6 ve 7'ye doğru kuvvetleniyor. Evet. Mevsim normalin altında. Ama 9'undan sonra tekrar mevsim normalin üzerine çıkacak hava sıcaklıkları. Evet. Peki bir de Latin Amerika'da, Orta Amerika'da, Guatemala'da müthiş şeyler var. Fırtına başladı, tayfun hatta galiba. Agata mevsimin ilk büyük fırtınası. Evet, tropikal fırtınalar. Tropikal fırtına mahvetmiş ortada. Yani son benim gördüğümde bugün elimize geçen bir şeyde 143 kişinin öldüğü ve binlerce kişinin evinden, yerinden, yurdundan olduğu haberi vardı. Evet, işte tayfun mevsimi açıldı. Açıldı tabii. Yani tayfun mevsimiyle beraber tabii bir de bitmek bilmeyen, tarihin en büyük çevre felaketi diye nitelendirilen bir olayı da nasıl etkileyecek bu sene? Çok yüksek oranda tayfunlar ve tropik fırtınalar hesap ediliyormuş, bekleneceği. Yani bugün 142'ymiş sayı, Agata adlı tropikal fırtına, evet. Orta Amerika'yı vuran seller ve toprak kaymaları ve onlarca kişi de kayıpmış. Yani bu sayının çok daha yüksek olması da mümkün. Ayrıca da işte haddi hesabı yok, yani evlerini terk etmek zorunda kalan. 170 El Salvador'da da 179 toprak kayması meydana gelmiş. 9 ölü, 11 bin de tahliye varmış evlerden. Böyle bir haber vardı. Asıl tabii bu şimdi petrol sızıntı diyorlar ama aslında fışkırması demenin çok daha uygun olacağını düşünüyoruz. Milyonlarca galonun her gün artık dökülmeye başladı neredeyse. Ve onun da durumunu, yani Ağustos'a kadar bir kere durdurulamayacağı haberi verildi. Belki de bundan sonra bütün tükenene kadar o rezerv akacak Meksika körfezine. Bu tabii Bu fırtınalarda olursa ne olacak artık onu tahmin bile edemiyorum Miktat Bey. Fırtınalar yani bu tropikal fırtınalar Meksika körfezine girerse ki evet. O zaman gidiyor. Oradaki bariyerleri ne bileyim o bütün o bu petrolü taşmış olan etrafa onları böyle kontrol etmek için bariyerler koyuyorlar. Evet. Herhalde o bütün o bariyerleri falan parçalar o. Bütün o petrolü daha da hızlı bir şekilde ve her tarafa yayar. Oradaki çalışmaları da durdurur. Şu anda kontrol etmeye çalışıyorlar ya. Evet. Ve hiç başaramıyorlar. Evet. Onlar tamamen stop eder ve yüzeydeki bütün petrol çok kuvvetli, hızlı bir şekilde her tarafa yayılır hatta. Üstelik de bir facia. Evet, yalnız petrol de değil, bir de çok toksik olduğu da bilinen dispersant dedikleri, yani dağıtıcı adı verilen Corexit diye bir madde kullandılar ki Avrupa'da bazı ülkelerde de yasakmış. Ama hatta Amerikan hükümeti böyle bir şey kullanmayın demesine rağmen sorumlu BP şirketi devam etti. Şimdi o zaman bu petrolü de çözüyormuş ki bunun daha da kötü olduğunu söyleyenler var. Çözülmesinin toplanmasını zorlaştırdığı halde ve o zaman hayvanların da ağızlarına ve solungaçlarına filan kaçmasını eriyerek ve ergiyerek neyse işte. Şimdi bir de bunları da koreksitli bir petrolü dağıtırsa bu fırtınalar tabii ne olur Allah bilir artık. Yani evet o solventler evet, tehlikeli. Yani işte bu fırtınayla bütün her tarafa yayacak ve de kıyıya aslında yıkanacaktır daha çok. Tabii deniz kabarmasıyla tam böyle kıyı bizim bildiğimiz deniz kıyısı değil. Daha da içlere doğru o bütün girecektir karadan. Evet, kabaracaktır. Ve daha içlere doğru bütün o kıyılardaki ekosistemi boyayacaktır yani. Solvent'den güzelce de bir ayrıştıracaktır. Her tarafı yok ettir. Çok tehlikeli bir şey yani. Bir de fırtına ve bu içlere doğru kayması. Yani kıyıdaki bütün o bitki sistemini yeşil alanları yok edecek gibi eder gibi bir durum çıkar ortaya gibi. Bilmiyorum. Evet yani mesela bütün bu çok önde gelen bir okyanus bilimciyle, deniz bilimciyle konuşmuşlar. Carl Safina diye birisiyle ve bu şeyin Meksika körfezinin aslında onu da pek ben en azından ben bilmiyordum pek bilinmiyor diyecektim ama Meksika körfezi dünyanın en verimli bütün deniz ve kara hayvanlarının yani kuşların filan da en çok üreme noktası müthiş zengin bir yermiş yani konsantre evet. Bölgesi inanılmaz bir hayat makinesi diyorlar kazan dairesi gibi hayatın milyonlarca hayvan körfezi geçip işte orada kuzeye mesela göç ederken kuşlar orada buluşup sonradan da bütün Kuzey Amerika'da, Kanada'da, Arktik bölgelere, Doğu yakasına, Kanada'nın çeşitli bölgelerine yayılıyorlarmış. Ve orası mahvoldu şimdi. Yani sadece bölgesel bir felaket değil, belki de bütün dünyayı kapsayacak bir felaketten bahsediyoruz. Ve onların bütün bu hayvanların üreme mevsimine de denk geldi. Şimdi bütün yumurtaları, larvaları toksik bir çorba içinde dolaşıyorlar. Bu çok ağır bir yani Avrupa'ya filan da yaşayacaktır. Mesela deniz çulluğu, işte akkum kuşu, taş çeviren kuşu gibi adlarını bile bilmediğimiz kara tavuk, yağmur kuşları filan hepsinin kanatları da bulanınca o zaman göç edemiyorlar. Uçamıyorlar çünkü. Ve yavrularını da besleyemedikleri için büyük bir yani türleri açısından çok ciddi bir yıkım tehlikesinde meydana getiriyorlar diyorlar. Aladoğanlar mesela. Evet. Büyük bir felaket. Evet. Ben dün Gediz Teltası'ndaydım İzmir'de. Öyle mi? Oradaki pelikanlar, kuğular, işte kuşlar, sucul alanlar, tuzlalarda. Yani dediğiniz şeyi orada gördüm gerçekten. Öyle bir yaşam fışkırıyor. Toprağın içinde, suyda. Biraz daha Meksika körfezi gibi sıcak da orası. Çünkü evet. Suyu bir su var. Ve dediğiniz gibi her tarafta her türlü canlı var yani. O da olmuyor. Yok yok. Şimdi bu tür alanlar şeydir aslında. Bu kuşların uzun mesafe uçan kuşlar için benzin istasyonu gibi bir yer burası. Evet, şart yani. Sıra... O sulak alanların, evet, sazlıkların filan, bataklıkların onlar için hayati önemi var değil mi? Evet, evet, duraklıyorlar. Hocam, evet, düşünün şimdi siz uzun bir yola gidiyorsunuz, benziniz bitiyor. Bir yerden benzin almanız lazım yola devam etmek için. Evet. Şimdi bunda, bazen insan hani yolda kalanlar olur. Bazen ben de eskiden mesela araba sürerken öyle oluyordu. Mesela gözüm hep orada, bitti bitecek, benzinci arıyorsun böyle. Perişan bir durumda oluyor insan bazen. Bunlar için de öyle yani, burada bir benzin istasyonu. Buraya iniyorlar, besleniyorlar, tekrar buradan yakıt alıyorlar. Ondan tekrar uçmaya devam ediyorlar. Şimdi bunlar, düşünün bütün bunları yok ettiğimiz zaman kilometrelerce hızdan tükenmiş, bitmiş kuş şey bulamıyor. Evet, tekrar yani bu çok önemli bir nokta. Çünkü uzun mesafe uçucusu bu kuşlar. Belki de dünyanın, evet, en uzun mesafelerini uçanlar bir kısmı. Ama tüyleri yapışınca bu petrolden filan, enerjileri bitiyor ve çocuklarını da o zaman da zaten işte bu akdoğan filan, aladoğan gibi hayvanlar da kapıp, yani çok ciddi bir yıkıma sebebiyet verecek diye anlatıyorlar işte. Evet, maalesef. Yani tam korkunç bir şey ya. Evet. Ama işte insanlar onun farkında değiller yani, işte yok. Ama hala mesela petrol arama delme yasağı gelmedi. Hatta devam da ediliyormuş. Meksika Körfezi de dahil olmak üzere. İnanılmaz bir şey yani. Bütün bu faciaya rağmen hiç kimsenin haberi olmadan da bu petrol kuyuları açma, delme işine devam ediliyormuş. Büyük şirket, enerji şirketleri tarafından filan. Maalesef yani durum böyle. Yani şeyi pek fazla, ekonomik bakınca olaya pek fazla şeyi görünmüyor insan. Oradaki değerler, güzellikler, zenginlikler, yaşam. İşte gerçek bedelini tabii çevreye ve topluma denince, hayvanlara bu hesaba katılmayınca, ekonomik olarak ucuz tabii petrol çıkartmak. Ama bir de bunun sosyal kayıpları var. Doğal, çevresel kayıpları. İşte ne kuş kalıyor ne bir zaman. Evet, o zaman petrolden derhal vazgeçilmesi şart, akıl dışı devam etmek yani, ama öyle olmuyor maalesef. Olur, kolay kolay olacak gibi durmuyor hocam, petrolden vazgeç. Evet. Onu da yani şimdi mesela Türkiye'de mesela taş ocakları açılıyor her yerde. Evet. Taş var, ihtiyaç var yani taşa. Ama bazen gidip öyle bir yerde açılıyor ki yani inanılmaz bir şey. İnsan yok pes diyor yani, yok da artık yani bu da olmaz. Çünkü o en kolay yerden, taşımacılık açısından en su yüzeyden en kolay taşı çıkarabilecek yerlere yöneldiği için iktisat mantığıyla, o zaman tabii çevredeki bütün doğal alanı, ormanı, kuşu, börtü böceği hesaba katmıyorlar elbette. Hocam bu iktisada artık çevresel ekonomik kayıplar da koymak gerekiyor. Sosyal kayıplar. Zaten kuru işte kuru. Son 1-2 yıl herhalde bunu da koyduk. Yoksa gitti. Gerek yok, kalmayacak ondan sonra. Evet. Görün böyle. Peki, çok teşekkürler Miktat Bey. Hoşçakalın. Sağ olun. Miktat Kadıoğlu'yla Havadan Sudan. Building a wall between friends, a wall that justifies any means for their ends, a wall between Semites, rich and poor, brothers and sisters from not so long before, many feet thick and 20 feet high. No one can look through it and into the eye of a person you might know, to whom you might confide. Now just a stranger on the other side. They're building a wall between water and land, so we can eat fruit and they can eat sand. A wall to make sure that our orchards will grow and our kids can get fat and not need to know of the cities in ruins and the children in fear that your fathers and brothers in tanks might be near. A wall to keep quiet that which you fear most, so you don't have to listen to your grandfather's ghost. They're building a wall between future and past, a wall to keep separate the chambers of gas from bulldozers, gunships, and the tears of a child. Dignity, love, and honor defiled, to remove reality from your facts on the ground. A wall to keep distant the terrible sound of the houses that crumble and the children that die. A wall to keep separate the truth from the lie. They're building a wall, and at such a cost, land, money, and safety, and all the lives lost. A wall made of brick, but bricks can be broken when the people of Zion have finally awoken and said, no more walls, no more refugees, no more keeping people upon their knees. And then the history books will someday recall, before apartheid was ended, they were building a wall. Evet, they're building a wall. Onlar bir duvar inşa ediyorlar. David Rovix'in Filistinler için yazdığı şarkılardan biriydi. Onu da dinledik, Song for Mahmud adlı albümden. Evet, İsrail'in bu olayı hala tüm dünyada bilgi edinemeden konuşulmaya devam ediliyor. İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayalon, zaten Hamas'a silah götürüyorlardı diye bir açıklama yaptı. Yani çok acayip. İsrailli Arapların da bir greve gidecekleri yolunda haberler geliyor. İsrail Cumhurbaşkanı Shimon Peres de bir açıklama yapmadı gerçi kendisi şey konusunda. Güney Afrika'daki apartheid rejimine silah, nükleer silah da dahil vermek üzere Guardian'da çıkan yazıya. Ama burada bir açıklama yapmış ve İsrail ordusunun Gazze'ye yardım gemilerine saldırısında filonun organizatörleri ölümlerden, can kayıplarından suçludur demiş. Şiddet uyguladı aktivistler, o yüzden kendilerini savunma durumunda. Meşru müdafaa diyor yani. Tabii bunu açıkça söylediler zaten ama tabii bu silah bulunduğuna dair gemideki iddialar bayağı işte ortalığı karıştırmak için ortaya atılmış yalan diyebileceğimiz kısım. Bunu neden ama söyleyebiliyoruz bu kadar rahat? Shimon Peres Nobel Barış Ödüllü o da. Obama da Barış Ödüllü yani, onu çok ciddiye öyle almamak lazım belki de. Ha? Ama hani mesela bu gemilere binen herkesin tek tek arandığı, bütün kargoların tek tek X-ray'den geçirildiği gibi somut bilgiler var. Evet. Bunun ötesinde İsrail'in söylediyse silah var mı yok mu, orası biraz muğlak. Üstelik varsa da ya dair şöyle bir senaryo geliştirilmiş. Bu itiş kakış sırasında bazı komandoların tabancalarını aldılar diye devam eden bir hikaye var. Ya İsrail komandolarının tabancalarını oradakiler alabiliyorsa bitmiş demektir işte zaten. Yani İsrail ordusundan ümidi kesebiliriz. Yani bilmiyorum. Hani alınabilir. Sonuçta 10 kişi herhalde komando diye, bu da Allah yapısı bir şey en nihayetinde, ötesi değil durumuyla bakılabilir. Ama hani komando olması bu durumu açıklamasa da gemide silah bulunduğuyla komandoların üstündeki silahları aldılar arasındaki farkın ciddi bir fark olduğunu da düşünüyorum ayrıca. Yani şey de çok acayip değil mi ya? Yani mesela hala hiçbir haber yok. Raad Salah mesela, önemli o. Şeyh Raad Salah diye birisi İsrail'deki İslami hareket liderlerinden. ağır yaralı olduğuna dair. O konuda bir tek İsrail Ordu Radyosu'ndan hemen açıklama gelmiş. O yaralı değil. Ona çok benzeyen biri yaralı diye mesela. Böyle haberler de bu seviyede geliyor. Sarı halen mavi Marmara gemisinde ve durumu iyi diyorlarmış. Avigdor Lieberman da konuşmuş. Wynet sitesine yaptığı açıklamada. Ben elçimizi geri çağırmak niyetinde değilim demiş. Olayların daha büyümesini istemiyorum. Akılcı siyaset izliyor. Ya zaten hani büyükelçisini İsrail niye geri çağırsın ki? Bunun için sebep var mı? Yani onu anlayamadım ben mesela. Yani çok teşekkürler tabii. Bu olumlu sayılabilecek, not alınması gereken bir hareket herhalde ama yani zaten ortada İsrail'e yönelik herhangi bir Türkiye tarafından gelen saldırı yok. Niye büyükelçisini geri çeksin ki? Yani en fazla şunu söyleyebilir herhalde. Dün bunlar çok terbiyesiz konuştular. Türkiye hükümeti ne dediğinin farkında değil. Ben çekiyorum diyebilir ki bütün bu tartışmanın içinde bu hoş durmaz diyeceğim ama ya zaten hoş duracak bir durumda yok. Zaten tüy dikilmiş bir durum. Ya işte evet çok acayip. Mesela işte kaptanla yapılan yani İHA gönüllüsü Kavaktan'la yapılmış bir söyleşi de vardı. Fatih Kavaktan yaralananlardan biriymiş Marmara'da. Bir şekilde Kudüs'teki hastaneden temas kurulmuş. Burhan II'nin haberi taraftan ve Taraf gazetesinden Kudüs'teki hastaneden saldırıyı bize anlattı diyor. Havadan ve denizden ateş açtılar diyor. Hatta aynı zamanda askeri botlardan da ateş açıldı. Gemiye zaten ateş ede ede indiklerini anlatıyor. Biz de elimizden geldiğince karşılık verdik diyor. Göğsüme 7 mermi isabet etti ama plastikti. Sonra gerçek mermi kullandılar. Bizi kurtarın demiş. Gemi kaptanı da Mahmut Tural da arama kurtarma merkezinde yaptığı görüşmede Kavaktan'ın söylediklerini doğruluyormuş. Çevre sarıldı. Gerçek silah kullanıyorlar diyor. Kaptan söylüyor bunu. Bot ve helikopterlerden ateş açılıyor. Çok sayıda ölü ve yaralımız var demiş. Hı hı. Böyle bir faciayı anlatıyor. Adam Shapiro da gruptan bu Özgür Gazze Hareketi'nin yönetim kurulu üyelerinden biri. Şu anda eşinden haber alamayan da bir insan ayrıca. Öyle mi? Evet yani çünkü eşi de gemidekilerden biri. Adam Shapiro bir yandan örgütleyenlerden bir yandan da eşine durumda bilmeyen insanlardan biri. Democracy Now'la bir görüşme yapmışlar. O bilmiyor. Kendisi yok onun içinde tabii. Gemide yok. Ama 1000 asker kullandı diyor. İsrail 1000 komando. Yani hepsi komando değil tabii işte. Botları kullananlar filan o ne deniyor botların adına? Zodiac herhalde. Ha, Zodiac herhalde. İşte gemiler, helikopterler, uçaklar da kullandılar diyor. 6 gemi, 3'ü kargo, 3'ü yolcu gemisi olan bu filoya saldırdılar. Saat işte bizim saatimize göre yaklaşık 4 ile 5 arasında oluyor. Bütün gemilere el kondu, esir alındı. Ve bir tek uyduyla haberleşme imkanı Mavi Marmara'da vardı diyor. Büyük Türk gemisi 600 kadar yolcusu vardı. Parlamentolardan çeşitli ülkelerin milletvekillerini de içeriyordu. İsrail askerleri saldırdı. 1000 olması biraz büyük geldi bana rakam. Yani büyük abartılı anlamında değil de kendimi şey yapmakta yani bunlara adapte olmakta güçlük çekiyorum. Ve şey silah kullandılar diyor. Gerçek mermi de kullanıldı. Bize gelen haberlere göre en az 14 kişi öldürüldü. Doğrulandı bu diyor. Belki 20 gibi haberler de var. 60'ın üzerinde yaralı ve bütün gemilerde İsrail limanlarına Hayfa'ya ve Aşdod'a çekildi diyor. Yani anlatılamayacak derecede absürt, saçma bir durum olduğunu da söylemiş Shapiro. Diyor ki hepimiz Rachel Corrie'ye neler olduğunu Gazze'de bir evin yıkılmasın diye onu korumak için buldozerin önüne geçen Rachel Corrie'ye ne olduğunu da hatırlıyoruz. Buldozer ezdi ve öldürdü onu. Bu daha da kötü çünkü İsrail en iyi komandolarını gönderiyoruz demiş. Şimdi bir de böyle bir şey var abi. İsrail açıklamış. En iyi komandolarımızı bu iş için göndereceğiz. Onlar herhalde dünyanın en iyileri. Ve yani bunlar profesyonel askerler ateş açtılar. O zaman yani emir aldıklarını düşünmememiz için hiçbir sebep yok diyor bu askerlerin ateş etme emri. Dolayısıyla da bütün İsrail ordusunun en üst düzeyine kadar ve hükümetin de en üst düzey yetkililerine kadar emir komuta zinciri içinde hareket edilmiş bir suç olduğunu söylüyor Shapiro. Bu önemli çünkü Bakanlar Kurulu'nun ortak aldığı bir karardan bahsediyoruz mesela. Savunma Bakanı'nın aldığı bir karardan değil. Genelkurmay Başkanı'nın aldığı bir karardan değil. Hükümetin ortak oturup 5 saat, 6 saatlik bir toplantı sonucunda vardığı karar. Uluslararası Af Örgütü'nün bir talebi oldu ki bence anlamlı taleplerden biri hukuki süreci başlatmak için. Bu gemiye yollanmış en seçkin, en bilmem ne oldukları önemli değil bence. Önemli olan şu, hangi emirlerle bu gemiye yollandılar. Çünkü bu kadar rahat ateş edebildiklerine göre büyük ihtimaldir ki gördüğünüzü vurun emri almış olmaları lazım. İşte evet, Adam Shapiro da onu söylüyor. Yani bu bizzat hükümet açıklamasına göre en iyi askerlerimizi, en iyi komandolarımızı gönderdik lafı olduğuna göre ve onlar da ateş açarak yani canlı mermilerle 8-10 kişiyi kaç kişiyse işte öldürdülerse hala bilmiyoruz. Bunun emir komuta zincirine bağlı olmadan alınması yani hem sivil hükümetin hem de ordunun emir komuta kademeleri içinden geçmeden alınması imkansız diyor Shapiro. Zaten hani bu konuda herhangi bir şüphe yok. Kabine kararı çünkü. Yani ya savunma bakanından başbakanına. Bu da meydana getiriyor tabii. Yani Shimon Peres yalan söylüyor maalesef. Ya ortada aslında yalan diyemeyiz bence bunlara. Çünkü bunlar çok alışık olduğumuz dezenformasyonlar. Hani bu kadar sert her seferinde yalan diye biz bağırdık. Bizim açımızdan vicdanen bir sıkıntı yok Açık Gazete açısından ama yalan diye bağırmamış olanlar bence bir daha durup düşünmeliler tavırlarını. Çünkü bu duyduklarımızın hiçbirisi aslında yeni ithamlar değil. Türkiye açısından aman tanrım biz hiç böyle ithamlarla karşı karşıya kalmıyorduk demek mümkün. Hani bunda bir sürü daha geniş bir çerçevede görmek de mümkün. Ama en nihayetinde bütün bu bildiğimiz beylik laflar terörle ilişkili, El-Kaide ile bilmem neli, bize saldırdılar, biz kendimizi savunduk, güvenliğimiz, egemenlik haklarımız falan diye devam eden hikaye. Bu Adam Shapiro da kendi Yahudiliğinden nefret eden biri olmasın? CNN'de fırçalamaya kalktılar zaten. Dün CNN International lütfedip flotilla, onlar öyle tanımlıyor ya. Ya da buradan olup bittiğine dair de birilerine bağlanmak üzere Adam Shapiro'ya bağlandı. Ve İsrail'in bütün iddialarını tek tek, ama İsrail tarafı da böyle diyor. Üçüncü iddiadan sonra adam şarladı zaten. Ya siz dezenformasyonları bilgi diye siz zaten aynısını şu savaşta da yaptınız CNN olarak, böyle de yaptınız. Teşekkür ediyoruz Sayın Shapiro. Bay bay diye biten program tabii, oldu. Tabii canım, harika yani. Yani fakat şeyi de sormuş Amy Goodman, işte Demokrasi Radyo ve Televizyonu'ndan Adam Shapiro'ya diyor ki peki bir takım şeyler, iddialar var diyor. Topalarla ve bıçaklarla filan saldırdığına dair ne sizin anlayışınıza göre, tabii siz de bilmiyorsunuz diyor. Adamın karısı da demek orada, ne korkunç durumlar bunlar ya. Belki de yaralıdır, belki de ölmüştür. Yani Mavi Marmara'da değil karısı, o yüzden büyük ihtimalle yaralananlar arasında değil ama en nihayetinde nerede oldukları, ne oldukları vesaire diye bir şeye sahip değiliz. Geri dönüp dönmeyecekleri bilgisi de mevcut değil. Çünkü İsrail'in son açıklaması işte 20 dakika kadar önce şeydi. Bu insanları tek tek sorgulayacağız. Gerekli gördüklerimizi cezaevine koyacağız. Suç varsa ortada diyor tabii hukuken. Diğerlerini de sınır dışı edeceğiz. Ama ne zaman, arada ne süreç falan, bunlar yok. Mesela arada yargılayıp müebbet hapse mahkum edip. Olabilir. Ondan sonra El-Kaide'ye bağlantısı vardır ve müebbet hapis uygundur mesela. Ama tabii bütün bunun uluslararası sularda gerçekleşmiş olması, hani Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Afganistan işgali sırasında oradan buradan insanları kaçırıp bir yerlerde kapatmasından hiç farkı yok hukuken. Şimdi önemli bir, evet, ve önemli bir noktada Shapiro'ya bu soruya da şöyle bir cevap vermiş. Diyor ki yani bizim bütün anladığımız İsrailli askerlerin ateş açtığı öncelikle ve pek çok da o gemide de birçok gazeteci var ve ben tanıyoruz. Bizimle ilgili olarak orada gemide seyahat eden aktivistlerle, yolcularla ilgili hiçbir tehdit algısı şimdiye kadar ben hiç duymadım, işitmedim diyor. Ve zaten video kanalıyla, uydu videosuyla da geliyordu bütün canlı yayın diyor, kesilene kadar. İşte CNN'de, CNN Türk'te, El Cezire'de, Press TV'de ve farklı yerlerde yayınlandı. Tek bir imaj bile herhangi bir silah olduğuna dair, ellerinde bıçak, balta vesaire olduğuna dair, sopaları kastetmiyor herhalde. Çünkü onlar bayrak şeyi, Turgut Aran'ın da söylediği gibi olabilir. Yani demek istiyorum ki İsrailliler bütün dünyayı kendilerini saldırıya uğramış olduklarına inandırmak istiyorlar. Ama bu tam bir İsrail yalanıdır, dezenformasyonudur demiş Shapiro da. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz diye söylemiş. Ama Dani Ayalon da El-Kaide ve Hamas diyor, silah diyor. Peres'te askerler kendilerini savundu. Netanyahu da çok acayip, utanç verici bir durum var yani. Peki bunu bence burada bitirelim. Birazcık da diğer haberlere de bakalım. Pakistan'da mümkün, bir tek hani şeyi de söyleyerek belki. Bütün bu medyadaki dili olan biteni yakinen izlemekte fayda var. Çünkü çeşit çeşit ilginç militer görüş farklı açılardan sürekli olarak öne sürülüyor. İşte İsrail'e girilmesi gerektiğinden başlayıp yok Gazze'ye girilmesi gerekir diye devam eden bir koro var. Bunun dışında ne bekliyordunuz? İsrail için Hamas neyse Türkiye için de PKK odur. Onları da anlamak lazımcılar var. Bu anlamak lazımcılar için mesela demek ki olan biten PKK olsa meşru. Yani bütün bu süreci Fatih Altaylı adını da hani anmadan geçmeyelim de sonra ortada kalmasın laf. Mesela böyle şeyler söylüyor. Bütün bu süreci iyi okumak lazım. Fatih Altaylı şeye de sinirlenmiş. Bazı medyada 27 Mayıs'la ilgili yayınlar yapıldı ya, Menderes ve şeyleri, onların asılması, başbakan, maliye bakanı filan. Tamam, onlar da asıldı ve yapılmamalıydı ama bu da çok kötü diyor. Yani bu kadar da değil. 60'ında pek çok kazanımı vardır değil mi? Evet, öyle. Ya. Yılmaz Özdil de buna benzer bir şeyler söylemiş. Onur Öymen sabah AKP'ye yükledi zaten. O da ilginçti. Bu gemileri hiç Türkiye'den çıkartmayacaklardı. Çıkartırlarsa ne olacağı belliydi. Demek ki bu işten AKP sorumludur. Yani anlıyorum, evet, siyasi partiler var vesaire de hani bu oldu mu şimdi diye devam edilecek bir durum. Ya da Yılmaz Özdil harika yapmış. Ya biz size demedik mi, ne işiniz var? One minute dedi, Türklükten bizi Müslümanlığa geçirdi, şimdi Hamaslı olduk. Bütün Türkiye vatandaşları dünyadaki tehlike altındadır artık falan diye. Yani bütün verili durumu kabul ediyorlar, olağan yani sayıyorlar ve buna göre hareket etmek gerektiğini. Ve saldırıya uğradılar, uğradıkları görüşünü de kabul ediyor mu acaba Özdil ve diğerleri yani? Tabii ki bu saldırılar çok çirkin. Yani hepsi bu parantez içinde söyleniyor, yanlış anlama. Hep zaten bu işlerde yani, ama kelimesi altın kelime ya, tabii ki darbe istemiyoruz ama diye başlayan tabii hikayenin. Tabii ki 27 Mayıs'ta yani. Bak aklıma darbeyi sen getirdin, ben de nereden geldi diye düşünüyordum da. Tabii ki kötüydü ama onunla Menderes'te. Ama o da canım, pek iyi binane değildi. Muhabbetinin başka versiyonu. Tabii ki İsrail'in yaptığı saldırılar kabul edilebilir değil, katliam ama. Yo ama Shimon Peres falan öyle demiyor ki. Onlar bize saldırdı bu Hamasçılar ya, diyor. Bu bahsettiğimiz arkadaşlar bağımsız birer gazeteci. Onlar Shimon Peres'in, senin benim, onun bunun ne dediğine bakmazlar. Onlar düşüncelerini açıklarlar. O yüzden böyle ama işte neyse. Ama ve lakin. Peki Pakistan'da hava operasyonu olmuş, 30 militan öldürüldü diyor. Öldürülenlerin tamamı militan diye geçiyor işte. Hafta sonunda tabii bütün bu hengamede asla söyleyemediğimiz çok önemli şeyler oldu. Pakistan'da camilere korkunç saldırılar, cuma namazı sırasında camilere 75'in üzerinde, belki de daha fazla insan öldürüldü. Kan banyosu tamamen geçti. Lahore'da oldu bu. Hava operasyonu da Orakzai aşiret bölgesinde olmuş. Şeyde de, Hindistan'da da bir tren demir yollarına yapılan şeyde sabotajda gene 100'e yakın insan öldü. Vermiştik aslında bunlardan bu saldırıyı ama. Bunlardan Maoculara mal oldu. Yani öyle deniyor, bilinmez. Peki bir de Almanya Cumhurbaşkanı Köhler'in istifasına ne diyorsun? Seni en üzen haberlerden biri oldu. Valla bence harika zamanlama Almanya açısından. Yani Cumhurbaşkanı istifasının herhalde bu kadar küçük verilebileceği tek gün vardı yıl içinde. O da dündü. Ben bunu düşündüm öncelikle ama tabii bunun haberle ilişkisi yok, farkındayım. Sonra düşündüğümde neden acaba oldu? Çünkü hani pek alışık olduğumuz bir durumda değil. Sonra hatırladım neden olduğunu. Afganistan'da Almanya'nın ekonomik çıkarlarına da Alman askerlerinin destek olması gerektiğini söylemişti. Onun için de Afganistan'da kalması gerektiğini söyledi. Bence çok haklı. Horst Köhler. Yanlış bir şey mi söylüyor? Yani hayır. Politik olarak doğru olmadığı kesin ama bu savaşlara giren ülkelerin vatan millet Sakarya için girmedikleri, ki zaten vatan millet Sakarya diye bir şeyin zaten var olmadığı falan gibi bir yerden bakacak olursak doğal olarak diyor ki ya biz bu savaşa girdik iyi hoş ama daha ekonomik bir getiri elde etmedik, bir dakika diyor. Çok normal bunun demesi bence. Aynen şöyle demiş. Ben adamı anladım. Afganistan'da askerleri ziyaret etmiş. Onları işte okşamış, sevmiş filan, bravo kahraman askerlerimiz demiş. Ondan sonra da bir radyoya bir mülakat vermiş. Almanya biliyorsunuz ihracat odaklı bir ülkedir demiş. Çok aslında harika bir açıklama yani. Almanya'nın zaman zaman çıkarlarını korumak için serbest ticaret bölgelerinin, güzergahlarının bulunduğu bölgelere asker sevk etmesi gerekli ve normaldir demiş. Bunların hepsi gerçeğin ta kendisi. Tam okay. Bundan bahsediyorum. Bunları söylemediğimiz için bir garip oluyor tabii bu söylenenler ama hani bu değil mi zaten mevzu? Yalnız Almanya'da işte özellikle Yeşiller ve diğer bazı partiler, Sosyal Demokratlar falan çok sinirlenmişler buna. Niye kızmışlar anlamadım ama senin de dediğin gibi çünkü çok geçerli bir şey söylüyor. Yani söylediği şey bence tamamı. Dobra bir Alman yani. Evet ama tabii beklenilen şey kendisinden bu değil. Yani görevini yerine getirememiştir. Perspektifi içinde bakabiliriz ama yalan söylemiyor adam. Tam tersine fevkalade realist. Evet, real siyaset real dediğimiz politik. Bu. Zaten Almancadır o kelime malum. Hı hı. Real politics değildir yani. Real politik. İşte o da öyle demiş. Ülkeme hizmet etmek benim için bir şerefti. Al asmadık demiş. Auf Wiedersehen Köhler. Bence mevsim açısından da doğru bu görevden ayrılmak için. Önümüz yaz. Her açıdan bence doğru bir karar vermiş. Tabi bu konuşmalar böyle hop diye değil mi? Kara deliğin içinde kaybolacaklar. Evet, ne demiş tabii. Olduğu falan filan önemli değil. Alman askerleri hala orada. Afganlara demokrasi götürmek, insan hakları ihlallerini önlemek ve daha iyi bir dünya için bulunuyor. Aynen öyle. Çok güzel. Diyecek bir şey yok. Evet, peki bir de şey de bu şey, senin bugün programın başlarında söylediğin bir şey yani AKP ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve bütün medyanın, özellikle merkez medyanın tamamen birleştiği. Kardak durumuna benzer bir durum hissetmiyor musun? Şey açısından hani böyle bir cenk davulu havası medyada, özellikle televizyonda bende çok öyle bir durum vardı. Birazdan bir yerden bir füze bir yere doğru kalkacak hissi sürekli olarak. Köz. Böyle vuruyor da vuruyor, vuruyor da vuruyor durumu. Yani medya açısından çok iyi anlıyorum. Yani şunu düşünüyor herhalde medya mensupları tek tek, önümüzdeki 3 gün rahatız, ne konuşacağımız belli, belli. Ne olacağı belli, ama bunun hani ne konuşulacağı, ne yapılacağının 3 günden daha uzun etkileri de olabiliyor hayatta. Yani bütün bu militer şeyi, vay artistika kralını biz yaparızın çok daha diplomatik ve uzun cümlelerle söylenen halinin medyatik versiyonunu izliyoruz gibi geliyor bana genel yani, anlamda. Buna ben müsaade edersen bir de ufak psikanalitik dipnotu eklemek istiyorum. Lütfen buyurun. Bir yorumum var. Ayrıca da hafif bir eziklik içindeler bütün medya. Hafif mi diyorsun? Gazeteler özellikle. Ama televizyonlar da böyle eziklik şundan geliyor. İsrail'e özellikle kızıyorlar. Çünkü gece yarısı yapılınca yetişmedi haber. Evet. Bir gün atlamış oldu. Çok tatsız oldu. Onun için de onu telafi etmek için büsbütün vurmak, manşet üstüne manşet. Bizim almadığımız gazetelerin manşetlerini sen de göremediğin için ben bakkaldan alırken görüyorum. almadığımız adlarını da vermeyeceğim. Aklını korudun mu onları gördükten sonra, ruh sağlığını? Ruh sağlığımda bir sıkıntı yok ama ahlakım bozuldu. Yani kahpeler, şerefsizler falan diye böyle koca koca kaç sütun olduğunu bilmediğim sütun sayısında manşetler atılmış. Yani eyvallah, ne hissettiklerini anladım ama hani ne oluyor ya diye de bir başka boyutu var işin. Bir tanesini de bugün belki de söylememiz lazım, adını da vererek. Aldıklarımızdan da mı vardı? Aldıklarımızdan bunun. Şu çok kötü. Ha, evet. Yeni Şafak'ın Hitler'in Çocukları adlı harika şeyi. Yani neyle neyi benzetmekle ilgili tabii acıtıcı olduğu çok net. İsrail hükümeti ve İsrail hükümetini destekleyenler açısından Hitler'in Çocukları gibi başlığını, ama bu en kabul edilemez bir şey. Çok, evet. Yani çünkü etik olarak kabul edilemez bir şey. Sadece öldürmeyi biliyor diye de bir üst şey var. Bu da çok. Yok, elmas çıkarmayı da biliyor, uranyumdan bilmem ne yapmayı da biliyor falan diye hani aptalca oluyor bütün bu tartışma. Sadece öldürmeyi bilirsiniz lafı hani siyaseten kullanıldığında başka bir şey, gazetede kullanıldığında başka bir yere tekabül evet, ediyor ama. Olacak iş değil yani. Hitler'in Çocukları ve Nazileri aratmayan Tel Aviv korsanları demiş ki bu hiç kimsenin davasına, hiçbir davaya hizmet etmez diye düşünüyoruz. Ya da edeceği. Dava, hizmet edeceği dava barış kimsenin davası olamaz. Barış davası. İnsanlık davası değildir herhalde. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Evet, yani Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'le Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu aynı anda iki saldırının yapılması ya da saldırıların eş zamanlı tesadüfi değil ve manidar diye konuşmuşlar. Böylece tam bir mutabakat var ana iktidar ve ana muhalefetle. Bu da çok garip bir durum çünkü iktidarla ana muhalefetin üzerinde uzlaştığı şeyin ne olduğunu biz bilmiyoruz mesela. İşin bir diğer garip tarafı da o. Yani İskenderun'da askeri birliklere roket atarlı saldırıyla İsrail devleti arasında herhangi bir bağıntı varsa bunun tabii ki bir sürü sonucu olacağı çok açık. Ama böyle bir bağıntı olup olmadığına dair anladığım kadarıyla henüz daha elde net bir bilgi yokken böyle bağıntılardan ve bunun çok manidar olduğundan falan filan bahsediyorsa birileri bu gayet çirkin siyaset bezirganlığı. Çünkü evet, hani yani bunun neleri tetikleyeceğini, nerelerden alkış alacağını vesaireyi hesaplayarak planlı bir uyanıklık içindeler. Evet. Şark kurnazlı da denir bakınız. Tesadüf diyemiyoruz diyor Çelik. Gerçekten manidar diyor Kılıçdaroğlu. Karanlık bir saldırı diyor Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi lideri. Akşamda Allah'tan deniz ülke Arıboğan'da delil olmadan suçlamayın diye saldırıyor. Akşam bir gazetesi bence üçünü yan yana dizdikten sonra herhalde bunun ne manaya geleceğine dair de birine sorma ihtiyacı hissetmiş gibi hissettim ben de. Evet, milli şüphe başlığıyla da zaten süper bir başlıkla vermiş iktidar ve muhalefet. İskenderun'daki saldırıyla İsrail'deki gemi baskınının zamanlamasına dikkat çekti. Bu nasıl tesadüf? Yani aslında şu anda başbakanın yerini tutmakta olan Bülent Arınç, eğer savaş açmamızı kimse beklemesin demek zorunda hissediyorsa kendini, bütün bu olan bitende bir gariplik var. Çünkü savaş açmasını bekliyor muyuz? Yani Türkiye ile İsrail arasında bir savaş çıkmasının çözüm olacağına dair bir düşüncemiz var mı? Kimse dile getirmiyor ama bir yandan var. Medya açısından çok anlamlı, çok para kazanacaklar. Ama düzden söylemiyorlar onlar da. Hani şunu söyleyen kimseyi daha görmedim. Türkiye İsrail'e savaş açsın, bu Türkiye'nin kazanımı olacaktır. Ya da Filistin halkını özgürleştirecektir. Böyle bir şey duymuyorum ama. Yani o yüzden bütün bu olan bitenin biraz hani gerçekten dürüstlükten yoksun. Böyle o ortam var, dur biz de akalım hissiyatının bir başka tezahürüymüş gibi göründüğünü düşünüyorum. Evet. Yani çünkü Arınç hakikaten şey savaş açmamız beklenmesin şey gibi, merak etmeyin kriz yoktur durumuna benzer bir his yaratıyor bende. Koltuklarınıza tutunun, savaş çıkıyor demek gibi bir şey. Başbakan vekili söylüyor bunu. Yani savaş açmamız beklemiyoruz ama hani böyle bir şey olmaz, mümkün değil, doğru da değil demiş. Yani hukuki ve diplomatik çözüm arayacağız demiş ki. Yani sokaktaki tepkilerin bence nereye doğru kanalize ediliyor olduğunu görmek gerekiyor. Çünkü bir yandan işte Mehmetçik Gazze diye sloganlar atan insanlar da var. Büyük kalabalıkların içinde. Buralara zoomlayıp bunları gösteriyor olmak hiç derdim değil. Ama bir yandan böyle bir damar olduğunu biliyor olmak, buna göre hareket ediyor olmak gerekir ki bu damarın nabzını herhalde sadece ben tutuyor değilimdir diye düşünüyorum. Evet, son derece tehlikeli bir ortamda olduğumuza şüphe yok. Yani akıl ve sağduyunun da epey zamandan beri ortadan kalktığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu arada şey de çok hoş bir açıklama gelmiş. Ağustos'a kadar bizden bir şey beklemeyin demiş. Kim? BP ve Obama yönetimi. Yani akacak bir kere. Anladım. Bu petrol. Bu akacak artık. Durmaz. Akacak petrol damarda durmaz demişler. Ve bu Ağustos'a kadar, en erken Ağustos'a kadar da sızıntı Ağustos ayından önce durdurulamaz demiş BP. Bunu beğendim ben çok. Sızıntı diyorlar. Bir kez sızıntıyla alakası yok. Fışkırıyor. İkincisi de yeni bir girişime daha hazırlanıyormuş. Bu kaçıncı diye soracaksın. Şimdi böyle milimetrik bir operasyon yapacaklarmış. Ne yapacaklarmış biliyor musun? Robot denizaltılar göndereceklermiş 1500 metre derine. Orada kırılan borular vardı ya senin, evet, en çok, evet, merak ettiğin, bu koridorda da teşhir ettiğin borular, evet, modellerini. Evet. Onları böyle çok ince bir neşterle uçlarını kesip pürtüklerini giderip yeni bir boruya monte edeceklermiş. Onu da kuzey diyorum, tepedeki Enterprise gemisine diye çekmeyi planlıyorlarmış. Ama garanti yok demişler. Ve bence en sevdiğim açıklama gelmiş. Hükümet de doğrulamış. Ya bizden %100 başarı beklemeyin demişler. Çünkü bu neye benzer demişler biliyor musun? Asrın benzetmelerinden biri. Televizyonda açık kalp ameliyatı yapmaya benziyor demişler. Yani çok zor. Televizyondan yapıyorsun açık kalp ameliyatını. Hı hı. Hasta da kaybedebiliriz. Olabilir. Hastayı da demişler. Bir hafta sürecekmiş yöntem. Bunun da başarıya ulaşacağı konusunda garanti vermemişler, Allah kahretsin. Çamurla, betonla kapatıp, terim de şuydu, top kill. Yani tepeden tepesine bineceğiz, öldürmek terimi kullanılıyor. Başka bir şey bilmiyor insanlar galiba. Her şeyi sadece öldürmekle ilgili. Valla böyle işte durum. Bu şey konusunda, petrol akıntısı ve saçıntısı, fışkırısı konusunda yarın biraz daha etraflıca durma fırsatı bulalım. Bu İsrail dünyanın en vahim şeyini fazla konuşmaktan alıkoyuyor bizi maalesef, ama Türkiye'de ve dünyadaki medya organlarında da çok fazla rastlanmıyor. Akıl almaz boyutlarda yani. 50 sene süreceği bile, şu anda durdurulsa bile mesela. Bu arada ben tekrar konuya geri dönmek zorunda. Dön ve bitirelim. Tabii ben zaten onu şeye bıraktım, yerine bıraktım zaten bunu. Başbakan Erdoğan'dan bir açıklama var. Umarım son kararımız millet için hayırlı olur demiş. Ne için dediğini bulamıyoruz. Ayrıca şöyle bir haber var. Hangi karar? İşte ben de o kararı aradım. Bilmiyorum hangi karar. Ama savaş kararı değildir herhalde. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı da bir açıklama yapmış. Sabah saatlerinde iki uçağın İsrail'e hareket ettiğini, 10.30 itibariyle Sağlık Bakanlığı'na ait bu iki uçağın 20 vatandaşımızı ülkemize getireceğini söylemiş. Yaralı mı değil, bilmiyorum. Yaralılar. Yaralıların isimleri de açıklanmış. Türkiye'den giden yaralıların isimleri: İmdat Avli, Mustafa Batıran, Revana Gümrükçü, Cevdet Ökenek, Erkan Bayçıdan, Muhyiddin Yıldırım, Osman Çalık, Suat Koşmaz, Şahin İbrahim Güleryüz, Şükrü Peker, Mehmet Murat Yıldırım, Canip Tunç, Sadrettin Furkan, Kenan Akçil, Fatih Kabak'tan, Ayetullah Tekin, Muharrem Güneş, İsmail Yeşildal, Mehmet Yıldırım ve henüz soyadı bilinmeyen Mehmet Ali isimli bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Türkiye'ye doğru 10.30'da yola çıkacakmış İsrail'den. Bir son dakika haberi de Ergenekon operasyonundan. Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın şu anda evinde arama yapılıyor. 15 adrese İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı baskınlar düzenlenmiş. Bu da herhalde yarına sarkacak konularımızdan biri. Peki gidelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.